Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ lihtediye levlâ hedânallâh ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh lekad câet rusûlü rabbinâ bilhak sallû alâ rasûlinâ Muhammed Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi sallû alâ tabîbi kulûbina Muhammed Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi sallû alâ şefî'i zunûbina Muhammed Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى فَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Allahümme enfa'na bil Kur'an-ı Azim, barik lana fihi velhamdülillahi rabbil alemin. Ve estağfirullahal hayyel kayyum. Hassantukum bil hayyel kayyum illezî la yemutu ebeda. Ve defa'tu ankum su'e bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azim. Allah'a sığındırdım hepinizi. Kendimi de sizi de. Hay ve kayyum olan, hakiki hayat sahibi, her şeyi ayakta tutan, yöneten, yürüten gökleri, yerleri İdare eden Allah'ımıza sığındırdım sizi ve bütün belaları, fenalıkları, kötülükleri üzerimizden, sizden ve bizden la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim zikriyle savuşturdum elhamdülillah diye dua ederek başlıyoruz. Bu duayı devamlı yapıyorum. Cemaatimizin üzerine Allah nazardan muhafaza etsin. Pazar günüdür, tatil günüdür, istirahat günüdür. Bu sohbetlerin meraklısı azdır. Şarkı var deseler, konser var deseler, on binlerce kişi gecenin ayazında saatlerce duruyor. Gecenin ayazında. 10 dakika dursam Taksim Meydanı'nda ayakta, 10 dakika dursam 10 saat belim ağrır. Ondan sonra da 10 gün, 20 gün her tarafım behçet, iltihaplı romatizmam azar, yürüyecek halim kalmaz. 3 saat falan nasıl duruyorlar? Gittisi geldisi 4 saat, 5 saat. Soğuk. Ayakta, efendim niye şarkı dinleyeceğiz? Tabii o yolun meraklısı da var, bu yolun meraklısı da var. Bu yolun meraklısı az kaldı. Halbuki biz sizi sıcak yerde otur diyoruz. Ayakta da durdurtmuyoruz. Para da istemiyoruz. Allah için ders yapıyoruz. Onun için Allah nazardan muhafaza etsin. Bu yolun adamı az olduğu için Peygamberlerden birisi salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhi mecmuin ümmeti çok idi, kalabalıklığından işte biraz sevindi mübarek iyi niyetle, ama o gün ümmetinden 70 bin kişi öldü bir anda. Mevla sebepli sebepsiz öldürür. Hep onun elinde. Yok domuz gribi dediler, şu dediler, bu dediler, dünyanın bir şu kadarı kırılacak, yok 1 milyon adam ölecek, falan bir şey çıkmıyor, fos. Nereden geldi, nereden gitti belli değil. Hangi gümrükten giriyor, pasaport nereden kontrol ettiriyor, kim kayda aldı, nasıl çıktı Türkiye'den, hiç anladınız mı? Numarayı görüyor musunuz? Millet eline numaralar yapıyorlar. Millet ölecek, şöyle olacak, bulaşıcı hastalık. Ya Allah illaki ona mı muhtaç? Bir sallıyor, 200 bin kişi gidiyor, 300 bin kişi bir anda gidiyor. Allah imanlı ölenlere rahmet eylesin. Amin. Çünkü biliyorsunuz, imanlı ölen zelzelede şehittir. Bu hadis-i şeriftir. İmanlı ölen zelzelede şehittir. Ama imansız ölen şehit olabilir mi? Olamaz. Asla olamaz. Hal böyle olunca Mevlamız öldürür. Mikroba ne lüzum var Mevla? Bir sebep yaratır. Ya kalbini durdurdum adam ölüyor zaten. Kalbini de istediği anda durduruyor. Bitti. Bu kadar insanlar kalp sektesinden gidiyor. Niye? Benim kalbim %95 tıkalı olduğu için birden durdu öldüm. Anladık da öbürünün %5 tıkalı, o da birden öldü. O da diyor ani heyecandan birden tıkandı diyor. Yani var ya ani heyecan her an herkeste olabilir. Üzücü bir haber geliyor. Öbür adam 4 damarı tıkalı 40 senedir yaşıyor. Ben biliyorum öyle adam. Beriginin her tarafı açık birden ölüyor. Ya niye diyor? Kötü haber aldı diyor. Çek dönmüş 100 milyarlık biliyor musun? Adam gitti. Gidebilir de yani heyecandan. Ne yapacak? Onda borcu var ona güvendi falan. O da döndü ölüyor. Allah. Allah iman selameti verse. Amin. O peygamberin ümmetinden 70 bin kişi öldü birden. Üzüldü dedi. Ya Rabbi bu neden oldu? Mevla buyurdu ki sen onlara nazar ettin. Peygamberin ümmetine nazarı değer. Ana babanın çocuğuna nazarı değer. Hocanın talebesine nazarı değer. Yani nazarıyla kötü bakmak anlamda değil. İşte bu maşallah la kuvvete illa billah. Bunu da devamlı dilden düşürmemek lazım ama huzuru kalp bile öyle ağız alışkanlığı kabilinden laklakay lisan olarak inşallah maşallah değil. Hani maşallah. Allah'ın dilediğidir bu. Mevla dilemese ne bu cemaat toplanır, ne bir güzellik olur, ne bir para kazanır, ne güzel bir çocuğun olur, ne hanımınla huzurun olur. Maşallah. Ne demek? Hangi nimet var? Allah'ın dilediği nimettir o. O diledi gönder. La kuvvete. İlla billah. Bu nimeti muhafazaya kimsenin gücü yetmez. Ancak Allah'ın yardımıyla. Hangi nimet olursa olsun, arabanı mı beğeniyorsun, hanımını mı beğeniyorsun, işini mi beğeniyorsun, cemaatini mi beğeniyorsun, talebeni mi beğeniyorsun, hep maşallah. Allah ne dilerse olur. La kuvvete. İlla billah. Şimdi mesela bahçene girdin, bağına girdin, efendim tezgahına girdin, dükkanına girdin, hangi sevdiğin bir nimete dahil oldun, ne diyeceksin? Maşallah, la kuvvete illa billah. Ama biraz doğru düzgün okuyma, maşallah, maşallah yapmayın. Böyle şeyler yapmayın ya. Maşallah. Ya biraz zikir niyet edin, zikir. Sizinkiler oluyor, laklakay lisan oluyor. İnşallah, maşallah, yok böyle bir şey. İnşallah. Bunları Allah rızası için öğretiyorum. Allah rızası için. Herkese öğretin. İnşa, başa çekiliyor. İnşaallah. Allah dilerse demek mesela. Yapacağım bir işte söz vermeden evvel. Maşaallah. Bacım maşallah nerede? Maşaallah. Şimdi maşallah melek bile anlamaz yani. Yani melek der ki bu ne diyor der yani. Yani maşallah diye bir zikir olmaz ki. Maşaallah. Ne demek? Allah ne dilerse odur. O diledi, bu nimeti verdi. La kuvvete, hiçbir kuvvet yok illa billah. Bunda la havlesi yok da. La kuvvete de yetiyor bunda. Kehf suresinde geçer. Adam bostanına girdi, böyle baktı, her taraf batmış gitmiş. Halbuki bir gün evvelinde neydi? O Müslümana karşı iftihar ediyordu. İki kişi. Birinin güzel bahçesi vardı, çok zengin idi, bağları, bahçeleri falan. Öbür Müslümana, İşte sen de Allah'a mı inanıyorsun, peygambere mi inanıyorsun, hava atıyordu falan. O uzun bir kıssadır. Bir ders onu yaparız. İnşallah. Bu şifa derslerine sığmaz o tabii. O perşembelere sığar. Bu ders sıralı gider. İnşallah biz de ölmeden biter. Efendim, Mevla ne buyurdu? Velevla, o arkadaşı söylüyor onu da Mevla onun kelamını Kur'an'da nakledince o da ayet olmuş oluyor. Çünkü tasvip ettiği için. Velevla izdekalte cenneteke. Ya sen bu bağına bahçene girdiğin vakit, bu kadar senedir girdin, bir kere Allah'tan bilmedin. Niye sen bağına bahçene girdiğin vakit, o güzellikleri gördüğün vakit kulte demedin? Maşallahu la kuvvete illa billah. Niye demedin? Onun için kim bunu ders ediyor bir nimetle karşılaştığı vakitte, ondan bela kaldırır Allah, o nimetten. Onun için biz de dersin başında ne okuyoruz? Allah-u Teala o peygambere ne öğretti? Hoca ben sen bunları nereden okuyorsun? İşte İmam-ı Nevevi Hazretleri'nin El-Ezkar diye kitabı var. Çok muteber. O dualar ve zikirlerin çoğunu almış. O kitapta var bu. Hurafe değil ki. Mevlana buyurdu, sen onları nazar ettin. Ama sen onlara vaaz ederken, onların önüne çıktığın vakitte deseydin ki, Hassantukum bil hayyil kayyum lezî lâ emûte ebedâ. ve defa'tu ankum su'e bila havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bunu her vaazın başına okumaya çalışıyorum. Allah sizden nazarı uzak etsin. Bir de gelen cemaatin hepsinin üzerinden de bela kalkıyor. Çünkü diyor ki la havle ile belayı kaldırdım diyor yani. Bu Allah öğretti bunu be. Ben kaldıramam ki. Mevla böyle okun buyuruyor o peygamberine. O da bize geldi bu haber, bu rivayetten. Biz de amel edeceğiz. Haşa biz peygamber miyiz? Veli bile değiliz biz. Ama bir ders arkadaşıyız, sohbet arkadaşıyız. Dua diyoruz birbirine. Bu demek yani. Şimdi Gargarlı Hoca kendi peygamber ilan etti. Böyle manyak manyak insanlar var ya. Peygamber ümmetine. Ne alakası var biz? Ben şeyh değilim, veli değilim, bir şey değilim ben. Normal bir Müslümanım. Ama Allah bana bir şeyler öğretti, zekatımı veriyorum. Zekatımı veriyorum yani. Sen de istersen gelir alırsın, istemezsen atarsın. Amel etmezsin, dinlemezsin, gelmezsin. Ben reis demiyorum ki senden korkayım ki barajın altına düşersem ne yapacağım? Hepiniz gitseniz bana ne? Otururum evde zikrimi yaparım. Öyle mi? Ne ihtiyacımız var size? Anlatabildim mi? Allah rızka kefil. Hepimizi yedirir, içirir, yatırır, bakar. Öldürür, diriltir. Öyle mi? Siz buraya geldiğinizde ne maddi menfaat için bu işler olmaz ki. Biz Allah için bir araya geliyoruz. Ha, onun için de ben hocaya kızdım da şöyle bir şey dedi. O bir şey dedi, ona inandım, bu bir şey çıkarttı, ona inandım. İnan bana ne? Ondan sonra geliyorlar bütün yollarda. Hakkını helal et, seni gıybet ettim. Hakkını helal et. Onunla mı uğraşacağım şimdi? Ne dedin, ne demedin? Helal olsun diyorum, kurtulup gidiyorum. Ne yapayım ya? Ama senelerdir bu meseleyle karşı karşıyayım. Her dakika biri geliyor bu hususta. Nedir? Ne gıybet ediyorsun kardeşim sen? Gözünle görmedin, şahit olmadın. Biri bir şey diyor, hemen benim aleyhime konuşuyorsun. Ya bu haktır. Yarın ahirette neyse. Mesele, biz sizi Allah'a emanet ediyoruz. Rabbimize sığındırıyoruz. Siz de bize dua ediniz. Böylece derslerimiz devam ederse, ölünceye kadar Allah yolunda Rabbim sebat istikamet nasip eylesin. Amin. Böyle dualarla başlıyoruz. Efendim, dersimize. Şimdi geçen derslerde Vedduha suresini Kazı Yaz Hazretleri, şimdi bu aslında mevzu nedir bu fasıl? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Muhammed Mustafa'sına sallallahu aleyhi ve sellem onun adına yeminler yaptı. Bahis yeminler bahsidir. Ders yeminlerden gidiyor. Vedduha'da da işte yeminler oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili müjdeler, çok büyük müjdeler aldık. Değil mi? Ve o Vedduha'daki maddeleri bitirdik. Öyle anlıyorum. Yine çizmemişim burayı. Başıma da 15 günde başıma neler geliyor, pişmiş tavuğun başına gelmiyor. Diyorum ki şimdi 15 gün sonra ben bunu unutmam diyorum ama 15 gün çok uzun bir şey ya. 15 senelik iş yaşadım mesela ben bu 15 günde. 15 senelik iş yaşadım. O kadar başıma işler geliyor. Ha, bu sefer unutuyorum tabii. Ha, devamlı da kitapla uğraştığım için. Evet, anlatmış olduk. Rabbinin nimetini anlat. O konuyu işledik zannederim. Allah'ın verdiği nimetleri tahdis et. En sonu olması lazım. Bizim de nimetleri Allah'ımızın verdiği iyiliklerden bahsetmemiz lazım. Onu biraz şüpheleniyorum. Belki orası kalmış mı diye. Gereği biliyorum da. Es-sadisu yani Vedduha'da 6. madde olarak Allah'ımızın buyurduğu emruhu, Habibine emretmesi bi izhari ni'meti aleyhi. Evet. Allah onun üzerinde ne kadar nimetler verdiyse ona o iyilikleri açıklamasını emrediyor. Mesela ben peygamberim diyecek. Şimdi bu kibir olmaz mı? Olmaz. Mevla diyor ki sana ben peygamberlik nimeti verdim anlatacaksın. Bir de şimdi peygamberlikle velilik bir değil. Bir veli adam ben veliyim demesine lüzum yok. Demesi de sakıncalıdır. Zaten bazı veliler kendisinin veli olduğunu bilmez. Bazı veliler kendisi de bilir, halk da bilir. Bazı veliler kendisi bilir, efendim halk bilmez. Bazısını halk bilir, kendisi bilmez. Evet. Bazı kendi de bilmez, halk da bilmez. Allah bilir ki bu adam velidir. Ama bazı veliler de açıklamışlardır. Mesela Abdülkadir Geylani gibi, İmam-ı Rabbani gibiler. Bunlar açıklamışlar. Çünkü bunlar görevlidirler. Yani Abdülkadir Geylani Hazretleri işte ne diyor? Efelet şumusul evveline ve şemsuna ebeden ala ufkul ula la tegrubu. Mektubatta geçiyor bu. Geçmiş bütün evliyanın güneşi battı diyor. Benim güneşim ufukta ebedi batmayacak. Gavs. Gavs-i Ceylani. Adam denizin ortasına kurtarır. Havada kurtarır. Allah'ın izniyle. Ya Gavs dedim mi Gavs-ı Ceylan? Hemen gelir hani. Kaç kere denemişim ha. Havada düştük düşeceğiz. Küt iniyoruz aşağı, pat çıkıyoruz yukarı. Hayatımız uçaklarda geçti. Oku oku oku oku oku bak. Durmuyor. Ya Gavs dedim mi Gavs-ı Ceylan gelir. İmam Rabbani de onun büyüklüğünü söylüyor. Allah'ın izniyle. Tutarlar havada uçağı tutarlar. Sen merak et. Bana hurafeci hoca derler. Sensin hurafeci. Sıkıştın mı putlara tapıyorsun. Serseri. Sıkıştın mı farelere tapıyorsun. Biz Allah'ın dostuna, Allah ona yetki verdiği için. Çünkü kendi söylüyor. Benim ismimle çağırın gelirim. Allah. Efendi Hazretleri okudu bunu ya. Hem de Aziz Bayındır'a okudu. Bu Aziz Bayındır denen adam geldi. Tefsiri, Ruhul Furkan tefsirini inkar ediyor. Bunu yakmak lazım. Şirk dolu bir şeyler bir şeyler. Efendi Hazretleri ne diyor işte? Tarikat şirktir, rabıta, gavur olur adam falan falan. Efendi de mübarek de. Ya sen niye inkar ediyorsun falan? Bu beyti okudu. Abdülkadir Geylani şöyle buyurdu dedi. Müridi eyneme istekâteni uğithu velev kâne fî berrin ve bahri. Benim müridim. Yani mürid deyince biz de Kadiri tarikatından değiliz. Ama gönül bağımız var. Seviyoruz onu. İmam-ı Rabbani Hazretleri Abdülkadir Geylani'den de derslidir. Mevlana Halid'de de var. İmam-ı Rabbani ekolü Hindistan'daki babası Abdülahad Hazretleri Kadiri'dir. Şeyhidir. İmam-ı Rabbani ondan da icazetlidir. İmam-ı Rabbani ne diyor? Bütün tarikatları bitirdim. En son Nakşi tarikatına girdim. Ama öbür tarikatların sonunda bulduğum makamı Nakşi'nin başında buldum diyor. Böyle bir fark söylüyor. Ama hepsini bitirmiştir. Hepsine Çeşdiye, Sühreverdiye, Kübreverdiye, Kübreviye dolu tarikatı var İmam-ı Rabbani. İmam-ı Rabbani bütün denizlerin birleştiği noktadır İmam-ı Rabbani. Hepsi onda birleşiyor. E tabi onun zamanında sonra Zuhrat'ta görüldü Evliyaullah. Gördüler ki Abdülkadir Geylani orada oturuyor. Şah Nakşibend oturuyor. Bütün ulema evliya bir meclisinde oturuyor. Namaz kılınacak. Kâmet getirildi. İmamı bekliyorlar. Kimse geçmiyor. İmam-ı Rabbani geliyor. O geçiyor. Ama İmam-ı Rabbani de diyor ki ben bu makamda Abdülkadir Geylani'ye vekilim. Vekilim diyor ama tabi asılını geçmiş. Yani ne bakımdan? Bin yılın müceddidi olmak hasebiyle. Onda da öyle bir şey var. Kalktı diyor ki yüzyılların müceddidleriyle bin yılın müceddidi arasında ne kadar fark var diyor. Mertebe yüzde bin arasında ne kadar varsa ondan da fazla diyor. E bu ne demektir? Bütün evliyadan üstünüm demektir. Çünkü şu anda Resulullah Efendimiz'in dışındaki bütün veliler en fazla ne makam gelir? Yüzyılın müceddidi olabilir. Kaç tane yüzyıl geçti? 14. Şu anda 15. yüzyılın başındayız. E birinciyi sayma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bulunduğu yerde başkasının hükmü geçmiyor ilk yüzyılda zaten. Ne kaldı? 14 tane müceddit geçmiş olması lazım hadis-i şerife göre. Anladınız mı? 14 müceddit. Bu 14 müceddit hepsi, birinde İmam Şafii var, Ömer İbni Abdülaziz var ilk yüzde böyle sıralamış evliya bunun tespitini yapmış. Her yüzde kim var? Yordum ekşi diyen yok. Herkes benim hocam müceddit diyor. Bırak o işleri şimdi. Kitaplarda beyan ediliyor o müceddidin kim o. Hepsinin ismi var. Daha bu zamana kadar, geçen yüzyıla kadar hepsinin isimleri bellidir. Vasıfları bellidir. Yani biz bu yüzyılda Efendi Hazretleri dünya ittifak etmiş. Pakistan'a da gidiyorsun o diyor, Hindistan'a gidiyorsun o diyor, Arabistan'a gidiyorsun o diyor. Sünneti canlandırmakta bu zatın üzerine kimse şu anda yaşamıyor. Yani 30 senedir zaten onun dönemi faaliyet yüzyılın başında zirveye çıkmıştı geçen 30 sene evvel efendim faaliyeti. Tam hararetli zamanı. Kaddesallahu. Allah himmetini üzerimize daim etsin. Başımızdan eksik etmesin, yokluğunu göstermesin. Allah Teala hizmetlerini daim eylesin, kaim eylesin. Şimdi, evet. Ne diyor Abdülkadir Geylani? Müridim nerede benden yardım istese, karada, denizde, nerede olsa yetişirim imdadına diyor. Mevla bana böyle verdi diyor. Mevla bana bu makamı verdi diyor. Yani ha onlar vazifeli olduğu için söyler. O görevli, onlara izin var. Efendim İmam Rabbani'nin ben bin yılın müceddidiyim demiyor ama işte bin yılın müceddidiyle yüzlerin arasında, yüzle bin arasından fazla fark var falan o lafları söylüyor. Oradan artık akıllı olan anlıyor. Onlar vazifelidir. Ama şimdi normal bir insan veli de olsa Allah ona veliliğini bildirse de onun millete ben veliyim demesi caiz olmaz yani. Çünkü vazifeli değilse efendim millete örnek teşkil edecek bir konumda değilse riyaya girme tehlikesi yaşar. Ama millete örnek olma durumu başkadır. Sözü dinlensin de insanlar zarar etmesin diye. O başka. Nefis için olmaz o vakitte. Mesela İmam-ı Azam Efendimiz İmam-ı Ebu Yusuf Efendimiz'e vasiyetlerinde ne buyuruyor? milletin gördüğü yerde ön tarafta nafile namaza çok devam et. Halbuki bize ne deniyor? Bize deniyor ki nafileleri mümkün mertebe gizli yapın. Nafileleri gizli yapın. Çünkü neden? Gösteriş şeyi var. Yani teheccüd kıldığını göstermeye lüzum yok, kuşluk kıldığını göstermeye lüzum yok, işrak kıldığını. Tabii camide bekliyorsun. İşrak mecbur, cemaat görür birbirini. İşrak çünkü kuşluk gibi değil. Oturuyorsun kıldığın yerde falan. Ama normal nafile, ben 5000 la ilahe illallah dedim, işte 3 bir cüz Kur'an okudum. Bunlar nafile ibadet. Bunları millet birbirine demesinin bir lüzumu yok. Ama İmam Ebu Yusuf'a niye diyor ki milletin gördüğü yerde kıl? Çünkü sen müçtehitsin. Müçtehitsin, büyük alimsin, millet sana bakar. O zaman der, aa kuşluk kılmıyor, işrak kılmıyor, evvabın kılmıyor, o da kılmaz. Anladın mı? Örnek olanın onu göstermesi, açık yapması, o niyetle ama. Millet görsün de uysun, o da kılsın maksadıyla olacak. O zatlar böyle vasiyetlerde bulunur. İşte Mevla ne buyuruyor Habibine? وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ Habibim, sen de Rabbinin nimetini, ki sana peygamberlik verdi. Şimdi şu fark var. Peygambere inanmak farzdır. İnanmayan kafir olur. Ama evliyaya inanmak şart değil. Nasıl inanmak şart değil? Velilik müessesesine inanmak farzdır. Peygamberlik müessesesine inanmak farz olduğu gibi velilik müessesesine de inanmak farzdır. Niye? اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللّٰهِ اِلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا مُحْزَنُونَ Kur'an'da evliya Allah var diyor. Şimdi Kur'an'da evliya var derken, korku yok, üzüntü yok, dostlarım var buyururken sen yok desen evliya, kafir olursun. Şimdi ha peygamber yok dedin, ha veli yok dedin. Ama müşahhasa indirdiğin zaman, müşahhas ne demek? Musa aleyhisselam peygamberdir. Buna değil diyen kafir olur. Davud aleyhisselam peygamberdir. Bak, Yahudiler ona kral diyorlar, peygamber değil diyorlar. Mesela oradan daha Efendimiz'e lüzum yok, daha geriden kafir olmuşlar, çok geriden. Ondan sonra İsa aleyhisselam peygamberdir. Şimdi onu, Yahudiler de ona zaten peygamber gözüyle bakmıyor. Zaten oradan da kafir olmuşlar çok evvel. Peygamberlikte ne var? Müşahhaslık var. Ne demek müşahhas? Onun için mesela 124 bin, 224 bin peygamber meselesinde Kur'an-ı Azimüşşan'da ismi geçen 25 tane diyoruz. Orada da mesela Hızır Aleyhisselam meselesi, Lokman Hekim meselesinde ne var? İhtilaf var. Ve Zülkarneyn'de ihtilaf var. Zülkarneyn'i lem yu'raf nebiyyâ kezel lukmanu fehder an cidâli. Zülkarneyn'in diyor peygamberliği kesin değil, Lokman-ı Hakim'in de durumu aynıdır ama bu işte mücadeleden sakın. Akaid'de bunu söylüyor. Niçin? Peygamber değilse de peygamber desen kafir oluyorsun, peygamberse de değil desen yine kafir oluyorsun. Kesin konuşmuyorsun o ikisinde mesela. Ha, bu kadar o iş kesin isimli. Ama veliliğe geldiği zaman evliya müessesesi, Allah dostları var mı? Var. Kerametleri hak mı? Hak, kerameti de inkar etse kafir oluyor. Ya hocam sen herkesi gavur ettin. Ya kardeşim ben mi gavur ediyorum? Kur'an'da ayet olan bir şeye çatarsa kafayı kafir olur. Çünkü kerametin hak olduğunun ispatı ne? Kur'an'da hadi bakayım. He? Asaf-ı Berkiya güzel. Bir şey daha söyle. Meryem anne tamam. Bizim cemaat maşallah. Yavaş yavaş ben evde dinlenebilirim artık. Biriniz çıkar konuş. Meryem Valide'ye diyor, ne diyor? كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَ الْمِحْرَابِ اِسْتَعَلِيُ اللّٰهِ Ne zamanlıydı? Zekeriya aleyhisselam onun dayısıydı, mihrapta. Efendim, nasıl uyduruyorlar Meryem Validemiz evliymiş de, bilmem neymiş de, marangoz Yusuf'la evliymiş de, ne uyduruyorlar ya, ne uyduruyorlar ya. Adamın hiç ilmi yok, bilgisi yok ya, televizyonda bu kadar kültürlüyüm diyor, şu okulu bitirdim, bu okulu bitirdim. Diyor ki İsa Aleyhisselam evli. Nereden okudun bunu? Bilmem, Da Vinci'nin şifresinden. Ulan sen Da Vinci'nin şifresinden Allah'ın peygamberinin efendim sen annesini Meryem Valide'ye kocası var, bir şeysi var diyorsun. Kur'an'da diyor velem yemsesni beşer, bana bir beşerin eli değmedi. Adı Meryemul Azra, Bakire Meryem ya. Sen nasıl böyle konuşuyorsun? Yani öyle de bir biliyormuş gibi konuşuyorlar ki bilen adam da bir duruyor acaba diyor ya. Ne cahil adam bunlar ya. He? Meryem validen yanına Zekeriya Aleyhisselam girdiği vakitte ne buluyordu? Ve cedainde rizga. Yazın geliyordu, kış meyvesi var. O zaman böyle sera yok ki. Kışın geliyordu, yaz meyvesi var. Bu nedir? Keramet. Niçin? Meryem valide peygamber miydi? Değil. Kadından peygamber oldu mu hiç? وَمَا كَانَتْ نَب۪يِّنْ قَطُّ اُنْثَى وَلَا عَبْدٌ وَشَخْصٌ ذُفْتِعَالِ Akaid'de ne diyor? Kadından hiç peygamber olmadı. Köleden de olmadı. Kötü işleri evvelce olanlardan da olmadı. Çünkü mazisi evvelce kötü işi olandan veli olur. Çok veliler olmuştur hem de. Onlar daha da makbuldür tövbe ettiği için. Ama peygamberlikte olmaz. Neden? Birisi kalkar der ki senin geçmişin böyleydi. Onun için peygamber çocukluğundan beri masum olur. Korunmuş olur. Böyle geldik Allah'ın kanunu, sünneti. Dedi. Ne diyordu ona? Ey Meryem nereden geldi bunlar sana? Estağfirullah. Kullama dekhala aleyha zekariyel mihrabe ve cede indaha rizqa. قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم Ey Meryem nereden geliyor bu kadar meyveler sana? Ne dedi? Allah'tan geliyor. Niye? Bakıyorum tabakta olmuş. Ha bu keramettir. Çünkü oda kilitli. Mescid-i Aksa'nın içinde özel bir mihrap, o mihrap dediği caminin mihrabına geçmedi kadın. Mübarek adam, onda yanlış anlama. O ayetteki mihrap neresi? Meryem Valide cemaatin önüne mi geçti kadın? O mihrap şu demek, caminin mahfil yaptılar. Mahfilde o odanın içinde, şimdi sultan mahfili var ya, Fatih Camii'nde, solda bütün camilerde o mahfil. O mahfilin içinde de mihrap var. Mesela ben girdim o Fatih Camisi'ne şurada burada. Girdiğim vakitte sultan mahfilinde yine içeride ne var bir daha? Bir daha mihrap var orada kılan için. Orada mihrabında efendim ibadet ediyordu ama dışarıdan kilitliyordu Zekeriya Aleyhisselam. Nasıl bir şey bu Meryem validemiz? Abdest de bozmuyor ya. Bir ihtiyacı da yok. Bir alem bir şey ya. Cennet kadını yani. O kendi açıyordu giriyordu. Dayısıydı, mahremiydi. Çünkü neden? Yani cami erkeklerle dolu olduğu için alt kat, her taraf Mescid-i Aksa'da mamur idi o zamanlar çok. Şenlik idi. Allah yeniden eski şenliğine döndürsün. Amin Allah'ım. Bunun üzerine şimdi Meryem Valide peygamber olmadığına göre bu neydi? Yazın kış meyvesi, kışın yaz meyvesi neydi? Bir de kış yazın kışa lüzum yok. O kendi bir yemek getirmiyor. Diyelim ki ekmek. Yok orada ekmek. Kabı gitti. Onu kendi getirecek. Getiriyor bir de bakıyor orada var ekmek. Yani mevsimsel konuya da lüzum yok yani. Orada olmayan bir rızık buldu diyor. Bu nedir? Keramet. Asaf'ın meselesi radıyallahu anh Süleyman Aleyhisselam'a Belkıs'ın tahtını bir anda getiririm dedi. Cinlerin cinlerden daha hızlı vaat etti ve sözünde dur. İsmi Azam okuyarak bu da yine keramettir. Dolayısıyla evliya yoktur dese kafir olur. Keramet yoktur dese o da kafir olur. Çok önemli bunlar. Yalnız fark nereden geldi? Fark şuradan geldi. Bir adamın veliliğini inkar etse özel bir adamın o kafir olmaz. Anladın mı? Ben velilere inanıyorum ama bu adam evliya değil. Ama peygamberde öyle mi? Değil. Peygamber de dese ki ben peygamberliğe inanıyorum ama şu peygamber değil. Yani peygamberliği kesin olan biri için peygamber değil dese kafir olur. Ama veliler arasında mesela adam kalksa dese ki yani haşa ama işte Muhittin Arabi veli değildi dese yani bu kafir olmaz. Anladın mı? Özel birinin veliliğini inkar ediyor. Kafir diyebilir misin? Diyemez. Bazı şathiyat olur. Mesela Hallacı Mansur. Bize göre velidir. Ama tasavvufta çok değişik haller olmuştur. Vahdet-i vücut makamlarına girmiştir. Herkes bunu anlamaz. Birçok alim bu veli değil dedi. Hatta idamına karar verdiler. Şimdi bir adamın belli bir adama veli değil dese bu kafir olmaz. Ama sebepsiz yere de evliya ile uğraşan iflah olmaz. Men adâ li veliyyen fekad âdentû bil harbi. Bukhari hadisinde hem de hadisi kutsi. Benim bir dostuma, bak peygamber demiyor, benim bir dostuma düşmanlık edene ben harp ilan ederim Allah buyuruyor. Bu Bukhari'dir. Onun için ne lüzum var? Ehli sünnete uyan, evsafta bir adam için veli diyorlar. Yani seni de ona inansan ne zarar edersin? Ama ehli sünnete uymayan itikatları varsa o başka. Namaz kılmıyor. Efendim, haramlar işliyor, içki, kumar, zina, bu veli olmaz. Veli olmak için şartta takva esastır. Çok ibadet şartı yok, haramlardan sakınma şartı var. Anladın? Adam her gece sabaha kadar teheccüd kılıyor, akşama kadar oruç tutuyor. Fakat efendim milletin parasını iç etmiş, gasp etmiş, ödemiyor. Haksız yere mal zimmetine geçirdi. Öbür adam da beş vakit farzları kılıyor, efendim ibadetlerini yapıyor. Fakat böyle teheccüd, evvabin, aşırı 5000 zikir, 10000 zikir, Kur'an, cüz, hatim bir şey yapmaz. Ama hiç de haram yapmıyor. Hangisi daha yüksek? Haramdan sakınanın veliliği yüksektir. Çünkü veliliğin şartı la inne evliya Allah la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Korku yok, üzüntü yok, o dostlarıma buyurduğum tarif kimlerdir diyor. Ellezine amenu. İman, imansız. Ehli sünnete göre inanmayan havada uçsa o boş. Ama imandan sonra tek şart var. Vekânû yettekûn. Haramlardan takva üzere sakınanlar. Yani hiçbir ayette evliyayı tarif ederken çok ibadet yaparlar değil. Ama haramdan sakınmak esas. Çok ibadet yaparsa o derece yüksekliği. O nurun alâ nur, onun sonu yok veliliğin. O tabii ki yüksek. Ama haramdan sakınmıyorsa fazla ibadetle evliya olamaz. Anladın? Öbürü haramdan sakınırsa fazla ibadeti olmasa da sırf farzları, vacipleri yapmakla da veli olur. Ama alt seviyede olur. İbadeti artırırsa üst seviyeye çıkar. Evet. Şimdi nereden nereye? Şimdi Allah ne emretti Habibine? Nimetimi anlat. Ve şükriyi. Bana şükret. Mâ şerrefehu bi. Ben seni nelerle şereflendim? Onu nelerle şereflendirdi? İşte peygamberlikle, dostluğuyla, dünya ahiret mükafatlarıyla. Onlara şükret. Nimetimi zahar et. Bi neşriyi, onları yay. Efendim. Anlat. Ben peygamberim diyor mesela. Hadis-i şeriflerde demiyor mu? Enen nebiyyü la keziben ebnu abdilmuttalib. Ben peygamberim, yalan yok diyor. Mesela onun onu demesi Allah'ın emri, sen nimetimi anlat diyor. Ve işadeti zikri, evet. Allah Teala ne yapıyor? Habibinin şanlı şerefini yayıyor. Efendim herkese tanıtıyor. Neyle? Bi kavli teala ve ma bi ni'meti rabbike fehaddis. Rabbinin nimetini anlat, anlat. Fe inne min şükrin ni'meti. Nimete yapılacak şükür sade elhamdülillah demekle olmaz. Bir şükür yolu da nedir? El hadise biha. O nimeti anlatmaktır. Allah'ın bana şöyle iyiliği var, böyle iyiliği var. Yani işte bana ehl-i sünnet itikadı nasip etti, bana işte ilim nasip etti, fıkıh nasip etti. Şudur budur. Bunlar iyi bir şeyler ama bizde bu işler biraz zor. O aradaki çizgi çok birbirine yakın. Gösterişe girmekle nimeti anlatma arası çok yakın birbirine bizde. Bence sakınmakta fayda var. Çok anlatmanın lüzumu yok. وَهَذَا خَافْسُنْ لَهُ. Yani bu Efendimiz'e özel tabii ben peygamberim demesi şart. Çünkü adam inanmasa gavur olacak. Nasıl demesin? Ama öbürü evliya. Adam ona veli olduğuna inanmasa dinden çıkmıyor ki. Onun için o ben veliyim, gel bana iman et demeye bir lüzum yok. عَامُ الْيُمَّتِ. Mesela benim bir iyilik Allah bana verdiği en büyük nimetlerden. Efendi Hazreti çok zekidir der devam. Çok zeki, çok zeki, çok. Ama ben zekanın çok faydalı olduğunu görmüyorum. Diyorum Efendi Hazreti, çok zekidir diyorsun, takidir demiyorsunuz. Yani çok takvadır deseniz daha memnun olacağım. Çok zeki, zeki, zeka yarar. Yarar, yarar diyor. Fakat şimdi zekayı nereye kullandığına bakar. Ha zekayı nereye kullandığına bakar. Ben şimdi bir nimet açıklayacak olursam size, o nimet benim, Allah'ın bana en büyük nimet nedir? Allah bana ehl-i sünnet itikadını güzel anlamayı nasip etti. Anlamayı nasip etti mesela. Kaçmaz Allah'ın izniyle. Yani ehl-i sünnet dışı bir şey geçtim arada, bu bir meleke oldu, senelerin birikimi oldu. Şimdi bu ehl-i sünnet hassasiyetinde kim ne konuşurken düşündüğüne kadar, yani laftan çıkıyor tabii, ben iç kalbini okumak anlamında söylemiyorum. Konuştuğu laftan muradının ne olduğuna varıncaya kadar Allah bana hemen burada ehl-i sünnetten sapma var mı yok mu hemen anlatıyor bana mesela. Bunu bir büyük nimet olarak bu ayetin emriyle söylüyorum. Çünkü diyor bu Efendimiz'e mahsustur. Âmul ümmeti, ümmetine de şamildir. Bütün ümmette Allah'ın nimetini anlatacak diyor. Şimdi mesela adam ehl-i sünnet dışı bir görüş ve fikir savunuyor. İşte Arifan dergisinde yazıyoruz. Sahip çıkın diyoruz. Okuyun, okutun, dağıtın, yayın diyoruz. İşte cennet cehennem sonsuz değil. Sonsuz olup olmadığı kesin değil. Bunu böyle diyen kaybı taşlamış olur. Şimdi mesela buna karşı ben de tevazu yapıp da ya o da bir hoca efendidir işte onda bir görüştür falan dersem olur mu şimdi? Olmaz. Ne demem lazım geliyor? Bu ehl-i sünnet dışıdır. Böyle inanan kafir olma tehlikesi var. Kur'an'ın ayetleri halidine fiha ebeden diyor. Cennet cehennem sonsuzdur. Okuyun o yazıyı ya. Herkese okutun. Çok önemli meseleler bunlar. Millet sonra biz duymadık diyor. Mübarek. Siz bunun mesulüsünüz ya. Yayın. Ha tamam. burada tevazu yapmak, şudur budur fark etmez, o da hak üzeredir, ben de hak üzereyim denmez orada. Orada Allah'ın nimetini anlatma emri üzerimize yük olur. Ne demek? Allah'ın bize lütfu, biz ehli sünnet itikadındayız. Elhamdülillah. Bu görüş ehli sünnet dışıdır. Bu Allah'ın bize bir nimeti ise bunu anlatmamız lazım. Anladınız mı? Bu hepimize var. Ümmetine umumi. Ayrıca tabii efendim evliya Allah'tan bazıları da bu hususta işte ben şu ibadeti yaparım, şöyle yaparım. Allah bana şunun hiçbir günah nasip etmedi yok efendim. Bunları söylerler. Bu söylemeleri de nereye girer? Bu ayetteki Rabbinin nimetini anlat emrine giren niyete bağlıdır her şey. Allah'ın nimetleri evet üzerimizde sayısız ve sonsuz. Ayrıca ne diyor? İnsan zengin ise giyiminde, kuşamında, merkebinde, bindiği arabada şimdi, evinde, barkında da Allah'ın o nimetini göstermesi de şükürdür. Halbuki tam bunun tersine adam bana ne diyor? Sen o evi sat diyor. Şimdi o anlayış, anladın mı? Sen orada mescit mi yaptın, kütüphane mi yaptın, misafirhane mi yaptın, ne diye geniş ev tuttun? Ha, İslam'ın sünnetindendir, ev geniş olacak. Neden ki? Haremlik, selamlık olacak. Misafir geliyor, öbür odaya koyuyorsun, orada öksürse buradan duyuyorsun. Bu uygun değil ki. Parası olan geniş yapacak. Parası olan duvarların arasına, efendim, strofor mu, neler koyacak? Güzel bakım yapacak, en iyi. Oradan misafir gelse karısıyla, efendim, oradan onun sesini duymayacak. Banyoya çıktı, tuvalete çıktı, gece birbirini görmeyecek. Trafik polisi gibi dur, kapat, perdeyi çek, sen geç, sen gel. Yapmamak için ne yapmak lazım? Para olan geniş ev yapar. Ne var şimdi? He? Ormanın havası, oksijeni beyne yarıyor. Gittin orada orman içine yakın bir yerde bir ev tuttun. Öyle mi? Sen niye efendim orada gittin ev tuttun? Allah Allah, ben sana sormuyorum ki sen niye İstanbul'un ortasında ev tuttun diye. Sen niye bana soruyorsun? Hava lazım, oksijen lazım, şu lazım, bu lazım, temizlik lazım. Vesaire. Ha yok efendim işte. Sen efendim adam olmak istiyorsan mağaraya gireceksin. Adam bu kafada. Halbuki Nakşi tarikatında böyle bir şey yok. Yemeğini yersin. Şah-ı Nakşibend Hazretleri, Alaaddin Attar Hazretleri tam Şah-ı Nakşibend vefat ediyordu. Ölüm döşeğinde Alaaddin Attar Hazretleri damadı, halifesi, o da iştahı kesildi ya, şeyhi, kayınpederi, babası, her şeyi, canı onun. Nasıl yemek yiyecek? 2-3 gün sürdü, ağırlaştı. Yemek yemediğin görünce çok üzülüyordu. Yattığı yerden ta ölümüne yakın yine hükümler belirdi. Ala, yemeğini iyi ye, dersine iyi çalış. Çünkü çok zayıf düşersen, az yersen, az uyursan cinler hakim oluyor. Bu sefer adam halüsinasyonlar görmeye başlıyor, evham hayaller görmeye başlıyor. Sonra keşfim açıldı zannediyor, sonra beni oraya götürdüler, buradan getirdiler. Çok fena evliyayım zannediyor, halbuki eşkıya olmuş. Yani yemeğini az yersen, ama sünnete göre iki öğün ye, üç öğün, dört öğün develer yer derdi dedem rahmetli. Öyle her dakika yeme yani. Ama sen şimdi iki tabak, üç tabak da yemek yemiyorsun, ondan sonra ben evliya olacağım, ondan sonra yemeği kestim, uykuyu kestim, şunu kestim, bunu kestim, ondan sonra cinleneceksin kardeşim, sen hangi hocaya göndereyim sonra? Geliyor bana diyor ki ben şöyle görüyorum, böyle görüyorum. Ruhlar göründü, şu konuştu, bu göründü. Sen bunu kaldırabilecek adam mısın? Değilse. Hanımın perişan olduğu, anam babam perişan, çocuğum perişan, mübarek kaç tane böyle adam var ya. Ha, onun için Nakşi tarikatı bizim yolumuz ehli sünnet, orta istikamet gider. Aşırı da yemeyeceksin, ağırlaşıp da efendim tıkanıncaya kadar. Efendim hepten açlıktan böyle evham görünceye kadar, dumanlar görünceye kadar, o kadar da aç kalmayacaksın. Orta, ama diyor, nimetin, Rabbinin nimetini anlat. Bu hadis-i şeriftir. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اَنْ يَرَى اَثَرَ نِعْمَةِ عَلَى عَبْدِ Allah ne sever diyor? Kuluna verdiği nimetin eserini üzerinde görmeyi sever. Ne demek? Şimdi sana Allah bir imkan vermişse, sen iyi bir kumaştan cübbe giyersin. Anladın mı? İmam-ı Azam diyor, 4000 dinarlık cübbesi vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de vardı. Tamam, çok dünyadan en soğuk insan. Ama bayramda gidi vesaire, kıymetli bir cübbesi de vardı. Hediye edildi, hediyeyi de kabul ederdi. Yani hediyeyi kabul etmek zaten onun baş vasfıydı. Sadaka zekatı reddederdi, fakirlere dağıtırdı, hediyeleri kabul eder. Hatta hediyeyi de dağıtırdı, ayrı dava. Ama giyinmemiş değil hiç. Öyle bir şey giymiş, sonra gelir bir ister hediye eder, o başka, dünya kalbine girmez onu. Bunlar farklı şeyler. Ha, onun için diyor, Allah bir nimet verdiyse, evin geniş olur, araban sağlam olur, şudur budur ama uçuk kaçık işlere de lüzum yok. E sen şimdi 150 milyarlık, 100 milyarlık arabayla efendim en uzak yollara gidersin, can güvenliğin var vesaire, artık şey, sebepler alemindeyiz. Ama sen 400 milyar, 500 milyar neymiş marka diye, bu olmaz. Buna gerek var mı? Yok. E bir saat aldın, tamam. 300 milyon, 4 milyon, güzel bir saat aldın, aldın. E şimdi sen 15 milyarlık saat neymiş marka, aynı saati gösteriyor. Ya o olmaz bak şimdi, o onlara ben o kadar değil. Ha yine haram diyemem bak. Helal haram işi başka. Zekatını veriyorsa, adam zekatının dışındaki harcamalarında ben ona haram diyemem, ancak harama harcarsa içki gibi, zina gibi, ona haram derim. Ama tabii Allah dostu olacak, veli olacak adamın da, değil mi? Bu kadar da bir lükse bulaşması düşünülemez. Dünyaya karşı soğuk olması icap eder. Ama Rabbinin nimetini anlat ayetinin manasında burada bak şerh. Onları şerhten okuyorum size. Halil Kari'nin bu ders burada rastgele gelmedi. Nimetin diyor şükrünün bir edası da neyle olur? Yediğinde, içtiğinde, giydiğinde, kuşandığında. Mesela zengin adam ziyafet veriyor. Tabii de zengin zengine ziyafet veriyor. O da pek uygun olmuyor yani. Yani ben hep onu derim. Tamam zengin canı biraz da fakir çağır. İftarda şurada burada. Bu sefer de diyor ki zenginle fakir uyuşmuyor diyor. O ondan rahatsız oluyor, bu bundan rahatsız. Olmaz. İslam'da olmaz. Bizim ziyafetlerimiz, sofralarımızda fakir de olur, zengin de olur. Biz böyle büyüdük mesela. Öyle olmaz. Bizim cemaat karışıktır. Yani zenginlere özel toplantı, özel yemek olmaz. Ve lakin sen paran var, güzel ziyafet hazırlarsın. Yedirirsin, fakirlere ikram edersin. Bunlar olur. Bunları göstermek şükürdendir. Öbür türlü o fakir be bilmiyor ki senin zekatın var mı yok mu? E neden onun gibi giyiniyorsun? Onun gibi yiyorsun, onun gibi içiyorsun. Öyle adamlar var. Adamın 40 tane dairesi vardı benim tanıdığım. Çok da mübarek bir adam. Fakat sıkı. Üstten sıkıyor, alttan yalıyor. Böyle öldü gitti. Allah rahmet etsin. Allah rahmet etsin. Hakkımız, hukukumuz var. Kabri nur olsun ama çok sıkıydı mesela. Yani artık ne verdi ne etti onu da bilmiyoruz. Diyorlardı işte zekat veriyor, hasta yatıyor falan 2-3 hafta çıkamıyor diyor. Bazısı öyle diyor. Bazı diyor ayağımdan et kesmiş kadar acıyor diyor. Kendi dedi bana ya şu ayağımdan et kesmiş kadar acıyor diyordu ya. Veriyorum ama diyordu. Böyle hoş bir adamdı yani. Allah affetmesi çok kuvvetli muhtemel bir adam idi de. Velakin yani şimdi öyle bir cübbe giz, öyle bir yelek, öyle bir şey yani 40 sene aynı elbise üstünde şimdi. Durumunda var. E bu sefer böyle olduğu zaman bir fakir de gelip hacı abi yani zekat var mı demez ki adama. E acıyorsun yani hacı abi benim cübbeyi sana vereyim dedik yani. E böyle de olmaz. Zengin bir adam biraz kılığın, kıyafetin, cübbeyindi, şalvarındı, bir iki kumaşın olur yani bunlar. Nedir yani o da onu görür, o da gelir ondan bir sadaka ister de. Bunlar İslam'ın dengelemesidir. Herkes eşit olsun, herkes eşit olsun da bu sefer kim kimden zekat isteyecek? O da belli değil. E sıkışan fakir hangi zengine gidecek? Borç isteyecek, nasıl isteyecek? Adam da öyle bir tip giyiniyor ki zaten. İsteyemiyor ki adam. Kılığından, kıyafetinden. Onun için İslam orta gitmeyi emrediyor. Ama Allah'ın nimeti varsa üzerinde onu tahdis etmeni, izhar etmeni, açıklamanı şükür babında. Allah'ım bana iyiliği böyle bir imkan vermiş bana. Ama dağıt, keşke dağıt. Dağıtıyorsan ne mutlu sana. Şimdi geldi ve kâle teâlâ, Allah'ımız buyuruyor. Necim suresinin ayetlerini okuyor şimdi. Böyle ayetler, ayetler, ayetler sırayla şimdi ve duhayı bitirdi sureyi. Ve Necmi suresinde bakalım. Şimdi toptan da mana vermek de zor. Çok zor bir suredir. Ben size bir lügat manası vereyim. Sonra o izahlar yapacak Kazı Yaz Hazretleri. Ve Necmi, yıldıza yemin ederim. İdâ hevâ, düştüğü vakitte. Yani işte kayar, batar. Battığı vakit yıldız batmaları var. O vaktine özellikle yemin ediyor. Ondan sonra bundan maksat nedir? İhtelefel müfessirun, müfessirler görüş ayrılığına düştü. Fî kavli teâlâ ve necmi, o yıldızdan kastedilen ne olduğu hakkında bir ekaviyle çok sözler var marufetin, yani tefsirlerde biliniyor diyor. Minha mesela bir manası en necmu alâ zahiri, bildiğimiz yıldız diyor yani. Gökte gördüğümüz yıldız olarak geçiyor. Ama ekseriya Süreyya yıldızı kastediliyor. Mutlak yıldız söylendi mi Süreyya yıldızı geçiyor. Efendim bu da yedi yıldız olarak gezegen olarak bunlar 7 tane naklediliyor. Efendim, yedincisi diyor çok gizli olduğu için pek görülemezdi. Ama hakikatte bunlar 12 yıldız olarak zikrediliyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gözüne Allah bir kuvvet vermişti. Hazreti Abbas Efendimizin amcasından rivayet geliyor İbn-i Haysem'e tarikiyle. Diyor ki o yıldızların mesela yedincisini herkes göremez. Yani kimse göremez diyor hatta. Hemen hemen görülmez. Resulullah Efendimizin gözünde çok kuvvet olduğu için o 12 gezegenin hepsini görürdü diyor. Mesela bu normal değil mi? Mekedelge nuri İbrahim'e melekutes semavat velav. İbrahim'e göklerin yerlerin bütün manevi tarafını açtık gösteriyoruz diyor Kur'an. Efendimiz'e göstermez mi yani? O yıldızları görürdü diyor. Efendim Zühre yıldızı olma rivayette var. Ona da tapıyorlarmış. Allah muhafaza etsin. Onda da Mevla bak o düşüyor, batıyor, kayboluyor. Gece görünse gündüz görünmüyor. İbrahim Aleyhisselam da dedi ya yıldızı görünce Hazâ Rabbi, kavmi yıldıza tapıyordu, gösterdi dedi. Ha bu benim Rabbimdir. Diyor dıştan, içinden ne diyor? Size göre. Sonra ne diyor? Battığı vakitte La uhibbul afilin. Şimdi onları İslam'a davet edecek de güzel bir siyaset yaptı. Ne dedi? Ben batanları sevmem ya. Bu battı dedi. Böyle Rab olur mu battı dedi ya. Yani milletin kafasını ne yaptı? Şüpheye düşürdü o ilahları hakkında. Ondan sonra güneşe Rabbim dedi. Sonra aya Rabbim dedi falan filan. Sonra ne dedi? Ya ben yüzümü dedi. Nivecehtü ve ciyellezî fetaras semâvâti vel ardı hanîf. Gökleri yerleri yaradana çevirdim, yüzümü döndürdüm dedi. Bu ne bunlar ya? Biri geliyor, biri gidiyor. O geldi mi o batıyor, o battı mı o çıkıyor. Böyle Rab mı olur dedi mesela. Onun için Mevla izaheva, battığı vaktine yemin ederim diyor. Yani bunlar zail şeyler, müntakil şeyler, oradan oraya intikal ediyor, halden hale giriyor, değişiyor. Allah'ımız halden hale girmekten münezzehtir. Celle Celal. Bu var. Peki, çok manaları var onun. Hacı Hasan Efendi Hazretleri vardı. Çaykara Vazi, Allah rahmet eylesin. Bu da Evliya Allah'tan dedi mesela. O bir alim öldüğü zaman derdi. Ve Necmi İdâva, Efendi Hazretleri de naklederdi bunu. Yıldız battığı zamana yemin ederim. Yani alim öldüğü zamana. Bir alim öldüğü zaman Allah'ın yemin ettiği büyük bir hadise oluyor. Mevtül alim ki mevtül alem. Bir alimin ölmesi. Bir alem bir anda bütün alem ölmüş gibidir. Alimden dolayı. Hadiste yine var. Ashab-ı kennücüm. Sahabem yıldızlar gibidir. Yıldız battığı zaman değil mi? Sahabeden biri ölse yine bu durum söz konusu. Allah'ın kasem ettiği dönemler. Ve mina bir manası var yıldızın el Kur'an. Kur'an olarak geçiyor. Kur'an-ı Kerim tabi. Efendim izaheva ne demek? Ve necmi o Kur'an yıldızına yemin ederim. İzaheva indiği zaman. Yani düştü ne demek? Gökten ayetler efendim birer ikişer bazen sure bazında indikleri zamana yemin ederim. Ondan sonra ve an Cafer İbni Muhammed'in Cafer İbni Muhammed Hazretleri kim bu? Cafer-i Sadık diye meşhur olan İmam-ı Azam Efendimiz'in hocası, Beyazıt Bestami Hazretleri'nin silsilede şeyhi, Nakşi'yi silsilesinde her yerde geçer. Cafer-i Sadık Medine-i Münevvere'de yatıyor. Allah şefaatine nail eylesin. Çok büyük alimdir, allamedir. Bütün ilimlerin kaynağıdır, menbaıdır. O mana verdi. Diyor ki bu yıldızdan ennevu, bu Allah'ın yemin ettiği yıldız Muhammedun Aleyhisselatü Vesselam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Allah diyor ben necmi o yıldıza yemin ederim diye Resulullah'a yemin ediyor. Peki o zaman izaheva düştüğü vakitte manası ne olur? O zaman vefat ettiği vakit olur yine. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği vakte yemin etmesi. Bu da ne olur? Efendimizin önemine delalet olur. Ve kâle yine bir mana verdi. Ve kalbi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem bu Muhammed Mustafa'nın kalbidir. Ve necmi o yıldız Resulullah Efendimizin nesidir? Kalbidir ki efendim, kalbi de kalıbı da bedeni de ruhu da bütün nurların kaynağı, bütün sırların aydınlandığı bir menba. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne dua ediyordu? Allahümme ceal fi kalbi nura. Ya Rabbi kalbime nur yerleştir. Ceal fi sem'i nura. Kulağıma nur koy. Basari nura. Gözüme nur koy. Ceal kalbi nura. Arkama nur koy. Ceal emami nura. Önüme nur koy. Efendimizin meşhur duası bu. Dualarım kitabında var. Sabahın sünnetiyle farz arasında okunan büyük bir dua, uzun. Allahümme yeselüke rahmeten min indike tehdi ve kalbi tecme'u bi'a şemli diye başlıyor. Çok, çok muhteşem bir manası var. Türkçesinde manayı da yazmışım. O duaların kitabında, o duada. Önümden nur koy, arkamdan nur koy. Ceal emâmin nur, ceal min fevki nura. Üstümden nur yerleştir. Allahümme atini nura. Bana nur ver. Bir rivâte diyor. Ve cealni nura. وَجْعَلْن۪ي نُورًا, bana nur ver diyor. وَجْعَلْن۪ي نُورًا, beni nur yap diyor. Tamamen beni nur yap diyor. E peki Resulullah Efendimiz bir dua eder de redde olur mu? E biz desek, tuttu mu tutmadı mı? İstihara yapmak lazım. Ama şimdi Efendimiz beni nur yap dediğince onu Mevla nur yapmış mı? E duası redde olur mu? Bu hadis sahiptir. Onun için burada ve necmi yıldız, yani yıldız nur, nurun timsali, ışık kaynağıdır. E güneş gibidir hepsi parlak. Haddi zatında, o yakındır, fazla geliyor, öbür uzaktır. Buradan zor görünüyor ama hepsi ışık kaynağıdır. Nurdur. Onun kalbi de nurdur, bedeni de nurdur. E peki ya heva, o zaman hevanın manası düşmesi, nur nasıl düşmesi? O düştü manasına değil, o vakit Arapça çok incedir. Burada zuhur manasındadır. Şimdi bunları demeden geçersen bir şey anlaşılmaz. Efendimizin kalbidir diyelim yıldız. Ama izâ heva diyor, düştüğü zaman o hevaya ne mana vereceksin? O zaman izâ zahara demektir. Onun kalbinin nurları parladığı zamana yemin ederim. Ne zaman vaazlar ediyor, hutbeler okuyor, irşatlar yapıyor, Allah'ın kalbine indirdiği nurlar ne oluyor? Sahabesine, ümmetine yansıma yapıyor. İşte o vakte yemin ederim, o yıldızın parlama zamanına. E ne zaman parlamazsa, 40 yaşına kadar peygamber değil iken yine yıldızdı. Ama parlama zamanı 40'ta başladı. O zaman nübüvvet dönemi zuhur zamanıdır. Tadammenet ha ve katkı ile fi kavli teala. Şu ayeti de diyor delil getireyim size. Şu ayette de bu mana verildi. Ve semai ve tariqi ve ma adrake ve tariqi en necmü's sakib. Tarık suresinde ve semai göğe yemin ederim. Allah'ımız istediğine ediyor yemin. Ve tariqi gece gelene yemin ederim. Gece gelen. Ve ma adrake habibim sana ne bildirdim et tariq. Hani insanların adı var Tarık diye. Tarık Arapçadır. Taraka gece gelip kapıyı çaldı. Manasındadır. Arız oldu, zahir oldu. Tarık nedir? Sana bildiren nedir? Ben sana bir şeyini bildiriyorum. En necmu yıldızdır Tarık. Es-sâkı bu ışığıyla karanlıkları delen yıldızdır. Işığı ne yapıyor? Karanlıkları deliyor. Bu ayet-i kerimelerde de efendim ne denmiştir? İnnen ennen necme huna, burada geçen delici yıldız eyvah Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem, bu da Muhammed Mustafa'dır. Bu yıldızdan maksat niye? Onun nübüvvet nuru gelmekle ne yaptı? Kafirlik, şirk karanlıklarını deldi, yardı geçti. Efendim dünyada bir daha şirk hakim olmayacak inşallah. Onun gelişinden sonra İslam nuru devamlı parlamıştır. Parlamış kalacak inşallah. Tamam müşrik yok değil, kafir yok değil ama İslam'ın nuru da devamlı mevcut elhamdülillah. Hakâhu Sülemiyyü, İmam Sülemi Hazretleri büyük evliya Allah'tandır. O çok eski. Zaten bu kitap, ne diyorum sana, bu kitabın yazılışı 900 küsür senedir. Şu okuduğumuz kitaptan. Bu da o aldığı alimler git geri. Anladın mı? 100 sene, 200 sene geri gidiyor. O kadar kaynaklar süzmece geliyor yani. Aslı saadete en yakın kaynaklardan alıyor manaları. Anlatabiliyor muyum? Çünkü kaynak veriyor. Bak şimdi ben Kazı Yazım, ben şöyle büyük allameyim. O zaman en büyük alimi dünyanın. Maliki mezhebindendir kendisi. Ama ben kaynak vermeyeyim diyor mu? Demiyor. Farkındasınız, derslere devam ediyorsunuz. Devamlı şunu şu söyledi, bunu bu söyledi, şunu şu nakletti. Niye? Kaynak verilmeden ilim olmaz. Ha bana göre bu diye bir ilim olmaz. Mutlaka o Sülemi de bunu gidiyor Cafer-i Sadık'tan. Cafer-i Sadık daha Efendimiz'in torunu yani. Oralara kadar gidiyor. Mutlaka ilim Resulullah Efendimiz'e gidiyor, sahabeye gidiyor, ehli beyte gidiyor. İlim menba kaynağı onlardır. Bu kaynaktan gelmeyen ilim olmaz. Tadammenet adil ayatu. Şimdi bu ayetler içeriyor. Min fazlihi ve şerefihi. Resulullah'ın fazl-ı şerefine ait. Üstünlüğüne delalet eden mahiyette. Neyi içeriyor? El-idde. El-idde yani kelime olarak şey-i kesir demek. Çok şey efendim içeriyor. Ma o kadar fazla şeyler bu ayetlerde var ki ve Necim suresi Miraç İsra hadisesini anlatıyor. Yakifu duruyor dünevu onun öncesinde önünde ne duruyor? El-addu sayı duruyor. Şimdi bu Arapçayı bilmediğiniz için bu güzellikleri anlayamıyorsunuz. Yani ibarelerde fesahat ve belagat zirvede. Yani fesahat ve belagat. Şimdi bak. Tadammenet hâzi ilâyâtu min fazlihi ve şerefihi l-idde mâ yakifu dûnehu l-addu. İdde, addu. Bunlar çok Arapçanın güzellikleridir. Hep aynı, o kelime çok şey demek oluyor. Ad burada öbürü sayı demek oluyor. Böyle işler var. Yani sayısız ve sınırsız sayılar biter diyor. Ve Necmi suresinin ayetlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i metheden, faziletine, şerefine delalet eden o kadar mevzu var ki diyor, sayı mefhumu diyor, onay varmadan sayılar biter ve durur onun önünde diyor, önce izinde diyor. Sayı durur, o gider diyor, sayıdan ileri gider. Ya sayı ne kadar var işte, biliyorsunuz ne kadar. Kadr-ı türlü nerede bitiyor mu bu sayılar, onu da bilmiyorum. İlla bir yerde bitecek. Allah'tan gayrı her şey biter. Ve akseme cellesuhu. Allah ismi celil olan, adı yüce ise kendi ne kadar yüce demektir. Rabbimiz yemin ediyor. Ala hidayetil Mustafa. O Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in doğru yolda olduğuna, hidayette olduğuna yemin ediyor. Ve tenzihihi. Onu uzak tuttuğuna, anil heva, nefsin arzusundan konuşmadığına, canının istediğini söylemediğine. Ve sıdkihi fîmâ telâ. Sonlarını görüyor musunuz hep? Hep sonları nasıl gidiyor? Mustafa, Heva, Tela, Kuva, böyle mübarek koca kitap yazmış ya. Hep kelimeler böyle ayet hadis gibi akmış yani mübarek. Allah akıtıyor mübareklere. Okuduğu şeyleri de doğru söylediğine, okuduğu ayetlerde. Ve ennehu, onun bütün okudukları vahyün. Bir vahiydir ki yuha, ona bildiriliyor. Ha. Tabii o bildiriliyor deyince vahyi celi var, vahyi hafi var. Açık bildirilen nedir? Kur'an ayetleridir. Ona tam vahiy deniyor, namazda okuduğumuz. Kur'an'ın, mushafın içindekiler. Bir de vahiy hafi var, gizli vahiy nedir o? Hadis-i şeriflerde. Onu da Cebrail aleyhisselam getiriyor veya Efendimizin kalbine direkt o ilham ediliyor. Ama onun hadis olduğunu, Allah'tan geldiğini o kendisi ayırabiliyor mu? Ayıramaz olur mu? Onun özelliği var. Çünkü ona şeytan yanaşamıyor. Şimdi bir insan ne kadar büyük evliya olsa, yine içine bir ilham olsa, onda bir de şeytan nefisle karıştırma payı yine koyabilirsin. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbine gelen ilham o vahiy mahiyetindedir. Onda bir şeytan payı bulamazsın. Şüphe yok onda. Hepsi o vahiydir. Evsalehu ileyhi. Ona o vahiy kim ulaştırıyor? Anillahi, Allah katından Cibril aleyhisselam, Cebrail aleyhisselam ulaştırıyor. Ve veşşedidül kuva. Peki o Cibril'in kimdir o? O kuvvetleri çok şiddetli, işte 600 kanadıyla Kur'an onu Necm suresinde methediyor. Şimdi ayetlere bir mana verelim, daha kolay olsun. Ve necmi idâ hevâ. Buradaki mana göre parlayan yıldıza, Muhammed Mustafa'nın parlayan yıldızına yemin ederim. Mâ dalle sahibukum. Sizin arkadaşınız, yanınızda büyüyen, efendim, kiminizin elinde büyüyen, yaşlılar açısından kiminle arkadaş olarak büyüyen, kiminin hemen çok yakını, akrabası, ki Kureyş müşriklerin hemen hemen aile içiydiler hep. Bir kabile. O arkadaşınız asla sapıtmadı. Onlar ne diyorlar? E bu kadar ilahlarımıza, putlarımıza hakaret etti, bu sapıttı diyorlar. Mevla ne diyor? Yemin ederim sapıtmadı. Ve mâ gavâ, azmadı. Haktan ayrılmadı. Ve mâ yantıku, o konuşmuyor. Anil hevâ. Yani canının isteğinden dolayı böyle diyeyim diyerek konuşmuyor. İnhüve, onun konuştukları illa, ancak nedir? Vahyün, bir vahiydir ki yuha, kendisine bildiriliyor. Şimdi adamlar çok yanlış konuşuyor. Ne diyor? Kur'an olarak okudukları vahiydir. Kur'an'ın dışındaki bütün söyledikleri kendi görüşüdür diyor. Bunu ilahiyattaki prof. doçların çoğu böyle söylüyor. Çoğu böyle söylüyor, çoğu. Yani ne diyor? Fatiha vahiydir. Elif, lam, mim, tamam. Kur'an'da ne varsa vahiydir. Ama Kur'an'ın dışındaki konuştukları vahiy değildir diyor. Halbuki biz ne diyoruz? Hepsi vahiydir. Ama özel halleri müstesna. Ne demek özel halleri müstesna? Orayı da fark edelim şimdi. Ha, dedi ki şuradan bana bir su ver. O özel bir istektir. Ayet gelmesine lüzum var mı? Vahiy gelmesine lüzum var mı? Şimdi o özel meseleler bellidir. Kendi onu zaten ne yapıyor? İzah ediyor. Mesela adamlar hurma aşlıyorlardı falan. Buyurdu onlara işte, benim şöyle ya, ne yapalım mı dediler veya o kendisi mi buyurdu işte, şöyle yapsanız bakalım. Deneme gibi. Onlar da yaptılar. İyi meyve vermedi. Meyve vermeyince geldiler dediler, ya Resulallah bu aşlamanın meyvesi tutmadı dedi. Resulullah ne buyurdu? Entüme alemu bi umuru dünyakum. Ya ben sizi orada istişare yani insan mahiyetini, ben de becerim ya. Acaba bir de böyle yapın bakalım dedim. Dünya işinizi siz daha iyi bilirsiniz. Onu diyor dünya meselesinde tecrübeye dayansaydınız. Ben size emretmedim. Fikir. O da bir fikir ver, o da bir fikir. Şimdi o zaman onu kendi bildiriyor bak görüyor musun? Şimdi kendi biliyor. Ama o noktada siz daha iyi bilirsiniz dediği noktada ne anlaşıldı şimdi? O meseleye ben vahiy gelmedi ki bana. Vahiy gelse yalan çıkmazdı ki. Ama öbür mesele öyle değil. Mesela adam geliyor diyor ki kardeşimin karnı ağrıyor diyor. Ona buyuruyor ki iskı aselen bal şerbeti içir diyor. Adam geliyor diyor içirdim diyor karnı geçmedi diyor. İskı aselen diyor bal şerbeti diyor. Üç kere geliyor gidiyor sahi. Üçüncü diyor ki geçmedi deyince sadakallah ve kedebe batnu ehik. Allah Kur'an'da fi şifa'u linnas balda insanlara şifa var derken doğru buyurdu. Senin kardeşinin karnı yalan söylüyor diyor. Ha şimdi burada ne demek istiyor? Burada ben vahye dayanarak karın ağrısına bal şerbetini önerdim. Vahye dayanarak. O zaman senin kardeşin diyorsa ki geçmedi yalancı odur diyor. Allah doğru söylüyor diyor. Hakikaten adam bu itikatla gitti içirdi karnı geçti mesela. Demek ki şüpheli itikat şeyi var deneme acaba falan. Çünkü ayet de olsa hadis de olsa adam şüpheli yanaşırsa onun faydasını göremez zaten. İlaç da öyledir. Psikolojik meseleyi bütün doktorlar söylüyorlar. Adam yarayan ilacı alıyor, zarar görüyor yani. Çünkü onu evham ediyor, içmemek istiyor veya içiyor. Efendim bundan düzelmem ben diye kanaat getirmiş. Hakikaten de yaramıyor. Bunlar oluyor. Hal böyle olunca vahiy neresidir? Kur'an ayet tamam. Hadislerde nedir? Şimdi halifül müşrikin müşriklere uymayın. Vefirullah sakalları uzatın ve ahfüşü varıp bıyıkları kısaltın diyor. Bunda şimdi vahiy olmama ihtimali var mı? Niye? Emir veriyor. Emir veriyor. Emir öyle su getirir misine? Benzemez. Şunu şöyle de yapsanız nasıl olur falan ha? Benzemez. Müşriklere benzemeyin diyor. Ha burada şimdi bu vahiy değil diyemezsin. Bu sahih Buhari hadisidir. Bunlar hepsi vahiydir. Ha ne diyor? Erkeklere altın haram. İpek haram. Burada şimdi acaba var mı vahiy mi dedi? Bu aynı Kur'an gibidir. Mübarek o. Çünkü neden? O helal dediği zaman, haram dediği zaman, yapın dediği zaman, terk edin dediği zaman orada efendim, kendi görüşümü diye bir konu söz konusu değil. Onun için zaten sahabe-i kiram soruyorlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh mesela Bedir'deki esirlerin salınması mesela birkaç konuda bazı görüş ayrılığı olduğu zaman ne soruyordu? Ya Resulallah Allah'tan gelen bir vahiy midir? Ha bu Kur'an mıdır, ayet midir demiyor. Dikkatinizi çekerim. O hadis de olsa Allah'tan geldi bana dedikten sonra ayet mi diye Kur'an'a koyalım o zaman demiyor yani. Bak burada çok önemli bir şey anlatıyorum. Diyor ki bu sana Allah'tan mı bildirildi? Yani esirleri fidyelerini alalım, esirleri salalım. Ebu Bekir'le radıyallahu anh Efendimiz'in görüşü buna meyletti. Hazreti Ömer de keselim görüşüne gitti. Fakat burada soruyor diyor ki bu sana Allah'tan gelen bir vahiy ise ben görüş beyan etmeyeyim. Ama senin içtihadın da re'yin ise bana da soruyorsun, istişare yapıyor, sen ne diyorsun dediği için ben de o zaman görüşümü beyan edeyim. Kainatın Efendisi ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Bu benim re'yimdir, içtihadımdır. Şu anda bir vahiy bu hususta bana gelmedi. Bu illa ayet demek değil ki bu. Hadiste gelse vahiy gelecek işte ama gelmedi, bilgi gelmedi. Kanalı ne olursa olsun. Zaten hepsinin kanalı Cibril veya kalbe ilham veya rüya. Rüya da vahiydir peygamberler açısından. Bu durumda o zaman Hazreti Ömer'in bana göre benim görüşüm keselim. Ha sonra ne geliyor? Vahiy geliyor. Kesmeniz doğruydu. Efendim siz burada yanlış ettiniz. Vahiy öyle geliyor. Ama bu içtihat meselesi. Yine burada vahiy olsaydı hata olur muydu? Yok. Ama vahiy dedim anladın mı sen? Hadisle gelseydi bunları efendim esirleri salmayın, fidye almayın diye hadis gelseydi yine hüküm ne olacaktı? Salat doğru olacaktı. Hata payı yok ki vahiyde. İster ayet olsun ister hadis olsun. Bunun hiçbirinde yanılma payı yok. Ama kendi görüşünü Allah bırakır da ondan sonra ihtar ederse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin böyle içtihatları birkaç tane oldu. Peki o yanlış ise o yanlışta Allah onu bıraktı mı? Haşa. Hemen peşinden ne geliyor? Ayet geliyor. Ama yine de ayet ne diyor? Habibim diyor ganimet aldınız madem helal olsun yiyin diyor. Tamam diyor. O iş kapandı ama böyle yapmasaydınız diyor. Ama mühim olan nedir? Hatada ısrarcı olunmaz. Mutlaka vahiy gelir onu ikaz eder. Ne diyorsun? 34DE8459 Green Hyundai. Evet. Güzel şeyler anlatıyoruz. Çok önemli konular konuşuyoruz. İnşallah güzel doğru anlıyorsunuzdur. Biraz yani yanlış anlaşılırsa da sakata gider insan. Meseleleri doğru anlamanız gerekiyor. Hata dendiği zaman da içtihat hatasıdır. İçtihat hatası dendiği zaman günah sayılır mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde ne buyuruyor? İçtihat el müçtehid. Bir müçtehid efendim içtihat eder. Ayetten, hadisten neyse ilmine göre bir görüş. Çünkü ayet, hadis yok açık o hususta. Onu kıyas edecek. Bu fe-sahabe isabet ederse tam Allah'ın ilmindeki doğruya fele-u ecran iki sevap alır. Ve menakta yanılırsa fele-u ecran yine bir sevap alır. Çünkü niyet iyidir ve onun ilmi oraya kadardır. Buna bakarsan bir abdestteki meselede, bir helal helal haram meselesinde İmam-ı Azam şöyle diyor, İmam Şafii, dört müçtehidin farklı görüşü var mı? Var. Bunlardan Allah'ın dindeki hak olan görüş kaç tane olabilir? Allah'ın dinde doğru birdir. Amma ve lakin öbürlerinde de günah var mı? Niye yok? Hatta onlara da bir sevap var. Çünkü o da ayetten hadisten ilmin ulaştığı görüşe göre amel etmiştir. Aynı bu neye benziyor biliyor musun? Kıble meselesi. Bir yere gidiyorsun, kıble ne taraf? İçtihat edeceksin. İlla pusula musula o zamanlar yok. İşte doğudan, batıdan, ağaçtan, şundan, bundan kendine göre şey yapıyorsun. Sen onu araştırırsan, araştırdıktan sonra bir tarafa kıldın, o yanlış bir cihet olsa da namazın tamam çünkü araştırma yaptığın için. Ama sen onu araştırmadan rastgele kılsan, kıbleye de isabet etsen sakata gitti. Neden? Sen dinine önem vermiyorsun. Yani durdun önüne gelen yere ama denk geldi kıbleye, öyle değil ki İslamiyet. Araştırmak emirdir. Bu mesele fark ediyor. ثُمَّ اَخْبَرَ تَعَالَى Ha, Cibril aleyhisselam için ne buyuruyor? Mana veriyoruz. عَلَّمَهُ O Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem. Kim öğretti? شَدِيدُ الْقُوَى Kuvvetleri şiddetli olan. Kimdir kuvvetleri şiddetli olan? Cebrail aleyhisselam olması kuvvetlidir manada. Ne yapmıştı? Kuvvetinin göstergesi olarak Semud kavmine bir nara attı. Geliyor gökten koca bir millet, milyonlarca olsun. Gelse şimdi İstanbul 15 milyon bir nara atsa herkes ölüyor. Allah Allah. İnkânet illâ sayheten vâhideten Yasin'de de geçiyor. Allah bir kavmi helak etmek istediği zaman Cebrail aleyhisselamı gönderdiği zaman onun diyor onlara yapacağı iş öyle yani şeye de lüzum yok. Zelzele melzele afet gelir diyor bir nara atar diyor. Nara hepsinin kalbi çatlar o anda diyor. O sesin şeyinden. Çünkü yani öyle bir ses, gürültü öyle bir şeydir ki, güçtür ki insanın kalbini çatlatabilecek ses düzeni var. O da Cebrail aleyhisselam'da var. فَاصْبَحُوا جَاتِمِنَ Hepsi dizüstü çöktüler, ölüverip gittiler buyuruyor. Lut kavminin beş vilayetini ne yaptı? Efendim, kanadını, bir kanadını taktı altlarına ta kara suya kadar, yerin dibine kadar, sonra söktü kaldırdı. Gökteki melekler, köpeklerin havlamasını, horozların bağırmasını işitecek kadar yanaştırdı. Allah Allah. Vel mütefikat Kur'an'da ters döndürülen kariyeler diye geçiyor. Efendim, o şeyler değil mi? Tuz gölü, muz gölü bir şeyler var ya. İsrail'de şimdi oralar, Sedum, Gomara mı diyorlar, bir şeyler diyorlar. Ben tam şeylerin yer tespitlerini bilmiyorum ama deniz seviyesinden de 400 metre de dipte yani. Deniz seviyesinden de dipte. Öyle bir yer. Oraları bir kanadıyla kaldırdı, çevirdi. İşte onun için onu kuvvetleri çok şiddetli olan Cibril öğretti ona. Zümirratin. Cibril'in aklı çok muhkemdir. Yani anlayışı çok güçlüdür. Onda istihkam var. Festeva. Cibril ne yaptı? Ufukta diyor, dikildi tam karşısına. Ve o Cibril bil ufukil a'la. Efendimizin durduğu yerin karşısında, ufukun en yukarısında Efendimiz'e tam gözüktü. Allah'ın onu yarattığı asli hilkati üzere. Yani 600 kanadıyla. Hiçbir peygamber görmemiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de iki kere görmüştür. 3000 küsur kere Cibril'le görüşmesi var. Fakat asli hilkati üzere 600 kanadıyla olan şeklini iki kere görmüştür. Birisi yerdedir, birisi göktedir. Yerdeki Hira dağındadır, ilk vahiy geldiğindedir. Gökteki Sidretül Münteha'dadır, yani Miraç gecesindedir. Bunlar da böyle bilmenizde fayda var. ثُمَّ دَنَا Sonra Cibril yanaştı. فَتَدَلَّا Sarktı ufuktan doğru. فَكَانَ oldu Kâbe Kavseyni araları iki yay kadar oldu. Çok yakın. اَوْ اَدْنَا Daha da yakın diyor. فَاَوْحَا Böylece Allah vahyetti ile abdi kuluna مَا اَوْحَا Artık Allah Cibril vasıtasıyla Resulullah Efendimiz'e bildirdi. Neler bildirdi diyor? مَا اَوْحَا Orayı karıştırmayın diyor. Bildirdiklerini bildirdi diyor. Orada sırlar var. Mâ kezebel fuâdû, efendim o gönül diyor, o Muhammed'in gönlü sallallahu aleyhi ve sellem, yalan demedi mağara. O neyi gördüyse gördüğü şeye yalan demedi. Rüya demedi, evham mı görüyorum demedi, hayale mi kapıldım demedi. Ben Allah'ımın ayetini görüyorum dedi, tasdik etti. Efetümârûnehu alâ mâ yara. Şimdi siz o benim peygamberimin gözüyle gördüğü şeyleri sen görmedin diye onunla çekişerek onunla mücadele mi etmeye kalkıyorsunuz? O gördüğünü söylüyor, sen görmedin diyorsun. Sen bilmiyorsun ki gördü mü görmedim. Ve lekad râhu, andolsun ki o Cibril'i bir daha gördü. Nezleten ukhra, başka bir inişte. Yine Cibril indi. İnde sidretil münteha. Sidretil münteha'da bütün mahlukatın ilimlerinin son bulduğu arşın üstündeki işte bir makamdır. O bir ağaçtır. Onu Miraç gecesinde anlatıyoruz. Arabistan kirazı deniyor. Herhalde bu Trabzon hurması ağacı gibi bir şey. İndeha, o ama o ağaç nerede? Onun bir yaprağı 70 bin kişiyi gölgelendiriyor. O kudretten bir ağaç. Cennetül Meva, Meva cenneti de onun yanında bulunuyor. O Sidretül Münteha ile Meva cenneti yan yana. İzzehşe sidrate ma yakşa. O gece çok nurlar, renkler, elvan elvan tecelliler o ağacı kapladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu seyrediyor, böyle bir şey daha seyretmedim diyor. Şimdi havai fişekler atıyorlar bilmem ne, bir dakika tutmuyor. 5 dakika olursa çok para, 10 dakika olursa devlet bütçesi yetmez. Her tarafa havai fişek yap bakalım, bütçe sıfır oldu. Çok para. Bir saat sürsün bakalım her yer, bütün Türkiye. Bir saat. En zengin adam işte 15 dakika atar. O da bir yerden atıyor. O sidreyi kaplayan nurlar, her bir ağacın, her bir dalın, her bir yaprağında göreni dehşete düşürüyor. Öyle nameler, öyle Allah'ın zikirleri, efendim öyle sesler, öyle tesbihler, öyle nurlar. Artık onu görmek lazım. Fil kulakları gibi onu tarif ediyor. Yani şekli fil kulağı gibi. Yaprakların şekli fil kulağı gibi. Fakat bir 70 bin kişi altına girse bir yaprak gölgelendiriyor. Dibi cehennemin zekkumu. Dalları cennet ehlinin meyveleri. Böyle bir ağaç. Sidre Kur'an'da geçiyor. Mazâgal basaru ve mâtağa. Ama benim peygamberim neler gördü ama diyor hiç gözü onlara kaymadı. Niye? Ben Rabbimi görmeye niyet ettim. O ayetlerde ne görse o bana bak, bana bak, şuna bak, ona bak hiç bakmadı diyor. Yani kalbini oralara takmadı diyor. Ve mâtağa haddini aşmadı. Onun hududu, sınırı Rabbinin cemali. Onu hedeflemiş, o sınırın dışına çıkmadı diyor. Ama başkası olsa, o Allah'ın korumadığı bir kul, ne olur? O bir yerde takılır, ondan sonra gel Allah'a gidiyoruz desen, ya bura güzel kalayım der burada. Yani adam çünkü şey olunca, zevkine düşkün, keyif meraklısı falan, o bir cennetin en ufak yerine koysan, bir de huri versen, tamam benden paso der. Ya gel daha önce Sidretül Münteha'ya gideceğiz, şurası var, burası. Ya kardeşim beni bir gezdirmeyin hele ya, bir rahat istirahat edeyim de. İnsan öyle. Kim o Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem? Gözü kaymayacak, kalbi kaymayacak, Mevla'dan gayrine bakmayacak ya. لَقَدَ رَآٓا Andolsun ki muhakkak o gördü min ayati Rabbi, Rabbisinin çok ayetlerinden, el-kübra, en büyük ayetlerinden bazısını gördü. Çünkü bütün ayetleri de görmesi durumu yok. Çünkü Allah'ın ayetleri sonsuzdur. Orada da bazı meselesi var. Şimdi bu ayetlerde ne kadar Resulullah Efendimiz'in fazileti var? ثُمَّ اَخْبَرَ تَعَالَى Allah'ımız ne haber veriyor? اَنْ فَظِيلَتِي Habibinin üstünlüğünü anlatıyor. Bir kıssatil İsra. İsra ne demek? Miraç ne demek? İsra, Mekke'den Kudüs'e gece götürülüşünün adı ne? İsra, unutmayın. Miraç ne? Miraç, Kudüs'ten 7 kat semaya, oradan Sidretül Münteha'ya, oradan cennet cehennem gezilmesi. Cenab-ı Mevla ile mülakat, orası Miraç. İsra, Miraç. Farklı. İsra, gece götürülmesi Kudüs'e kadar. Onu inkar eden ne oluyor? Kafir oluyor. Neden? Sübhanellezî esra. İsra suresinde geçtiği için. Peki oradan 7 kat göklere ziyaretini inkar etse kafir oluyor mu? Olmuyor. Çünkü o hadisle sabit olduğu için ona kafir demiyoruz. Ama ehli sünnetin dışına çıkıyor. 72 fırkadan birinin içine düşüyor. O çünkü kesinlikle mütevatir hadis olduğu için onlar... Onları da inkar etmesi onu ehli sünnetten çıkarıyor. Çokları zaten onu, çokları şu anda ilahiyatçıların çokları Kudüs'e gittiğini kesin artık o ayet olduğu için onu inkar edemiyorlar. Ama oradan göklere gitmesi falan tamamen reddediyorlar. Bunu bütün televizyonlarda alenen ilan ediyorlar. Ben kaç tanesinden duydum. O meşhur hadis Bukhari'de, Müslim'de bütün mütevatir meşhur hadisler efendim Meşhur derken Türkçedeki meşhur değil. Yani hadis istilahında da meşhur hadis tabiri var. Nasıl mütevatir, meşhur, hasen, bu gibi. Onların şeyleri var, şartları var. Şimdi Allah'ımız İsra kıssasında Efendimiz'in faziletlerini anlatıyor. Ventihai'yi vardığını anlatıyor. İlâ sidretil münteha. Sidretül münteha'ya vardığını anlatıyor. İşte şimdi orada bunlar yine sakata gidiyor. Neden? Sidretül münteha Kudüs'te mi? Şimdi onu sidretül münteha'da diyor, Cibril'i gördü diyor ayet. O zaman sidretül münteha'da olmalı ki, orada gördü diyor. Sidretül münteha neresi? Sizin köyün yaylası mı? O zaman kardeşim sen şimdi bu hadisleri inkar, adamı gavur eder yani sen şimdi. Boş ver. Niye eder? Bir tarafında ne diyor işte, bak çıktı. Sidretül münteha Kur'an'da geçiyor, Resulullah'ın onu gördüğü orada geçiyor. Sen diyorsun ki Kudüs'ten yukarı gitmedi, sidretül münteha neresi? Bu din bir bütündür. Bunu parçalayan kendi parçalanır. Yapmayalım bunu ya. Bu inkarcılara kanmayalım ya. Ve tasdik-i basari. Evet. Onu da inceleyecekti Mustafa İslamoğlu'nun yazıları vesaire onlar. O Miraç hakkında da sıkıntılar var. Onu da reddiye yapacağım da vakit bulamıyorum. Yani o Miraç'ta da sıkıntılı görüşleri var. Tabii zaten. Kader inkar eden adam öbüründe ne olacak? Ve lakin inkar etmiş mi etmemiş mi meseleden incelemek lazım. Adamın kitabını okuyunca çıkıyor mesela görüşlerine. Allah'ımız ne anlatıyor? Tasdik-i basari, Efendimizin gözü doğruladığı fimara, neler gördüyse benim Allah'ımın ayetleridir dedi, tasdik ettiğini söylüyor. Ve enne urâ min âyâti rabbil kubrâ. Allah'ın Rabbinin en büyük ayetlerinden bir kısmını gördüğünü söylüyor ayet. Ve kad nebbe alâ misli hâdâ, aynı bu gibi hususlara Allah'ımız dikkat çekti efendim. Teala Rabbimiz nerede? Fi evveli suretil İsra. İsra suresinin başında Rabbim zaten bunu yine beyan ediyor. Ne buyuruyor? Sübhanellezi esra bi abdi leyle minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu. Evet, o Allah'a tesbih ederim ki kulunu geceliğin az bir vakitte mescidi haramdan aldı götürdü nereye? Etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya niçin götürdüğünü söylüyor. Linuriyehu, biz ona gösterelim diye, min ayatina. Birçok ayetimizden bazısını göstermemiz için. Yani orada da aynı. Çok ayetler gördü. Biz onu Miraç dersinde Yeni Bosna'da 6 ay, her hafta olmak üzere 6 ayda anlattık. 15 sene evvel. Sonra buralarda da 3 saat kadar en azından bir ders yapsak o bazı ayetleri anlatabiliyoruz. Görülenlerin tümünü biz de anlatamıyoruz. Tabi rivayetlerde de görülenlerin tümü yok. Şimdi elime bir kitap geçti. Bana getirmişti arkadaşlar. Osmanlı zamanında basılmış. Mesela manevi tarafını şey yapacak. Vaktimiz olsa Miraç'ta manen buyrulan vahiyler. Onları da bir kitap toplamış ki o vaazlar hiçbir kitapta yok. Onu bir alim nereden bulduysa almış. Osmanlı zamanında basılmış. O yeni elime geçti mesela. O tamamen vaaz tarafı. Rivayetler tarafı değil. Yani çünkü vahyettiklerimi vahyettim deyince kapıyı Mevla kapalı tuttu bize. Burada gizli şifreler olduğu anlaşılıyor. Her şeyi açıklamadım diyor. وَلَمَّا كَانَ مَا كَاشَفَهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ. Ne zaman ki Efendimizin keşfettiği şeyler مِنْ ذَٰلِكَ الْجَبَرُودِ, o ceberut aleminden, ceberut Allah'ın ezici gücü, cebr, ceberut Allah'ın kahredici, her kuvvete galip gelen o ezici kahir gücünün efendim sembolü olan, yani azamut gibi azamet alemi, o yüce alemi, o güçlü alem, Allah'ımızın alemidir o manevi alem. O alemden Efendimiz neler keşfetti ve şahedehu, neler gördü gözüyle, min acayibil melekut, melekut aleminin acayipliklerini. Yani mülk dediğimiz bu elle tutulan, gözle görülen melekut, bir de bunun arka perde tarafı var. Onları gördü mesela, ben size anlatıyordum Miraç dersinde. Ne gördü? Adamlar tohum atıyorlar, ekiyorlar, ektikleri gibi boyları kadar büyüyor, biçiyorlar mesela, o melekut işte. Yani burada adam çıkarken bir sadaka veriyor, bir hayır yapıyor, bir yardım yapıyor bir fakire bir şey. Bu mülk tarafında görünen, adam cebinden çıkarttı 10 lira verdi oluyor. Ama bunun melekut tarafında nedir? O anda cennette bir ağaç tohum ekiyor, o ne oluyor? Boyu kadar o anda mahsul veriyor cennette adamın adına mesela. Bu melekut tarafıdır. Yani hadiste ne diyor? Cennetin ağacı, Sübhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Allahu Ekber. Mülk tarafında bu harften, sesten, lafızdan ibaret, ben söylüyorum, sen duyuyorsun. Ama bunun manevi tarafı, şimdi bir kere zikredene cennette bir ağaç olduğunu hadis söylüyor, o melekut tarafı. Efendimiz'e o taraflar gösterildi. Anlatıyordum ya size, namaz kılmayanların kafaları kayayla ezilme meselesi. Adam şimdi alnını secdeye koyamıyor, secde yapmıyor, onun kafası eziliyor. Görünüşte ezilen yok şu anda mülk tarafında. Ama melekût tarafında beş vakit o kafa eziliyor. Ve ezilecek namazı terk etmesinde. Faiz meselesini anlattık. Kandan ırmağın içinde taşlar ağızlarına yutmaya çalışıyorlar. Efendim zina meselesini anlattık. O önlerinde pis etler, yanlarına temiz eti bırakıyorlar, leş gibi et yiyorlar. Bunları hep anlattık. Miraç dersi 3-5 saatlik ders. O melekût tarafı, yani manevi tarafı burada sana zevk gibi geliyor, keyif gibi geliyor. Manevi tarafında büyük bir bela o senin başına. Veyahut burada namaz, ibadet, oruç bir sıkıntı gibi görülüyor. Şimdi sohbet. Durdun, şimdi cennet bahçesinde oturdun. Mesela şimdi bir sıkıntı geliyor, şu kadar saat oldu çıkacağım gideceğim, hoca uzattı falan fişman. Ha, o senin mülk tarafında bir sıkıntı gelir, melekût tarafında bu senin cennet bahçendir, ravzada oturuyorsun. Ha, onları zaten herkes anlasa da burada sana bana yer kalmaz ki. Zina eden kalmaz, içki içen kalmaz, namaz kılmayan kalmaz, onu gösterse zaten. Ve kederken nuri İbrahim'e melekûtes semâvâd vel ard. Biz diyor göğün yerin manevi alemin melekutun İbrahim'e gösteriyorduk diyor. Bu peygamberlere gösterilen bir alemdir. Efendimiz'e de sallallahu aleyhi ve sellem haydi evleviyetle gösterilmiştir. Miraç gecesinde ayette diyor ayetlerimden göstereyim diye diyor. Efendimiz hakkından. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun gördükleri, müşahede ettikleri, keşfettikleri melekut aleminin, ceberut aleminin acayiplikleri, ilginç halleri la tuhidu bil ibarat. Hiçbir ibare onu kuşatamaz. Hiçbir anlatım onu vasfedemez, tavsif edemez. Yani ben bunu tam anlattım diye, benim diyen kimse çıkamaz. Kimse tam anlatamaz. Ve la testekillu, taşıyamaz. Bihamli sema'i ednau, o ilimlerin en edna, en aşağı, yani o Miraç'ta görülenlerin en aşağı mertebesini duymaya bile, duymayı taşımaya, duyduklarını kavramaya bile kadir olamaz el ukul, akıllar, hiçbir akıl ne yapamaz orada ayak atamaz, adım atamaz, bir kavrama yapamaz. Onun için Ramaz-ı Anu Teala, Allah Teala ne yaptı? Remz yoluyla bil ima, ima ve işaretle rumuz yaptı. Vel kinayeti, Allah kinaye kullandı. Eddaalleti alet tazim, kinaye nedir burada? Tazime delalet eder. Ne demek? Çok büyük şeyler olduğuna işaret eder. Fekale Teala ne buyurdu? Fevha ila abdihi. Ben kuluma vahyettim. Allah kuluna vahyetti. Ne vahyetti? İşte beş vakit namaz farz edildi. O gece işte zinanın haramiyeti gösterildi. Şu gösterildi, bu gösterildi. Melekler, cennet, cehennemler vesaireler. Hiç onları demiyor bak. Ne diyor? Kuluna vahyetti. Ne vahyetti? Mesela beş vakit namaz dese bir konu. Oruç dese bir konu. O gece biliyorsun kan aldırmak, hacimat emredildi. Neler emredildi, neler emredildi? Binlerce olay var. 70 bin kelam ediliyor Mevlid'de değil mi? Mevlid yazarı ne diyor? 70 bin kelam, bazı var 90 bin kelam. Bu kadar vahiy var ama şimdi dese ki namaz emrettim, dese ki kan aldırmayı emrettim, dese ki şunu emrettim, şunu yasak ettim. Bu ikiye iner, beşe iner. Ama ne diyor? Madem ki sizin aklınız bunun tümünü anlayamaz. Bunun en aşağı mertebesini bile hiçbir kulak duysa kalbe inse kavrayamaz, taşıyamaz. O zaman ben burada ne buyuruyorum? Ben kuluma ne vahyettim? Ma evha. Ne vahyettimse vahyettim diyor. Vahyettiklerimi vahyettim. Burada ne var? Kinaye var. Yani örtülü ifade var. Kapalı beyan var. Detayı hadislerde, ulemanın beyanlarında bulunabilir. Ama yine de tümü hiçbir hadiste de bulunmaz. Niçin? Efendimiz'e yasak etti. O gece ne yaptı? Üç ilim öğretti. Şeriat ilmini herkese anlat dedi. Tarikat ilmini ehlini bulursan anlat, ehlini bulmazsan gizle dedi. Nübüvvet ilmini, peygamberliğin sırlarıyla ilgili kimseye anlatamazsın. Ebu Bekir'e bile anlatarsan aklı almaz dedi. Ebu Bekir'in aklı almaz dedi. Allemeni Rabbi ulûmen şeddâ. Rabbim bana farklı ilimler öğretti o gece. فَعِلْمُنَا خَدَ عَلَيْهِ اِكِتْمَانُ Bir ilmi gizlemem için söz aldı benden. O tarikat ilimleri, tasavvuf sırlarında bile öyle ilimler var ki o nübüvvet değil, nübüvvet olsa gizleyecekti. Gizlemedi, gizlemedi ama onu da mesela Ebu Bekir Sıddık'a özel bildirdiği bir ilim var, o onu kimseye anlatamaz. Yani istediğine anlat, ehlini bulursan anlat dediğinde de şifre var. Bunun delili nedir? İbn Abbas Hazretleri'nin sözü var. İbn Abbas diyor ki, bir ayet var. يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ Yedi kat gökler yerler arasında Allah'ın emri fermanının inmesi çıkması hakkında Ben bu ayette diyor öyle gizli ilimler biliyorum Resulullah öğretmiş bana. Ama şimdi ben bunları söylesem İbn Abbas en büyük gavur dersiniz. Onun için aklınız almaz söylemiyorum diyor. İşte şifre ilimleridir. Bu İbn Abbas'ın Taberi'de falan geçen bir sözüdür. Burada bir şifreler var diyor. Desem diyor bana kafir diyeceksiniz. Anlamazsınız ki diyor. Ondan sonra Ebu Hureyre'nin sözü Buhari'de geçiyor. Resulullah Efendimiz bana diyor iki ilim öğretti diyor. Ondan sonra emma haduma ehaztu an habibi ilmeyni sevgilimden iki ilim aldım. Efendim emma haduma fakat besedü bir ilmi yaydım diyor. Hangi ilim? Hadisleri Ebu Hureyre'den çok rivayet eden var mı? Onu diyor yaydım diyor. Ve melakar bir gizli ilim aldım. İşte o tasavvuftaki işari manalar. O da peygamberlik ilmi değil. Onu kimseye anlatmadı zaten. Ama o ehil gördüğünü anlattığı kısımdan فَلَوْ بَزَتُّهُ ben o ilmi diyor anlatacak olsam قُطْعَ هَذَا الْبُلْعُومُ hemen diyor benim bu boğazım kesilir. Herkes buna gavur oldu Ebu Hureyre derler. İdamıma karar çıkar. Fetva olarak yani çünkü akılın almayacağı diyor ilimler de aldım diyor. Bu da Buhari'de. Onun için kardeşler işte Muhittin Arabiler şunlar bunu Hallacı Mansurlardan biraz bir şey anladınız mı şimdi? Dayanamadı biraz açıkladı adamcağızlar idam edildi şu edildi bütün millet ne dediler? Hallaç kafir dedi alimler o zaman. Yani Muhittin Arabi'ye dolu alimler kafir diyorlar. O zaman da dediler. Bir tezkiyeti cümleti aleyhisselam peygamberinin tamamını toptanını temize çıkarıyor. Ve ismet ya onu koruduğunu açıklıyor minel afat. Bütün fitnelerden fiyadel mesra miraç yolculuğunda şeytan musallat oldu. Cin peşine takıldı. Onları hep anlatıyorum. Şeytan bana bak dedi. Dünya geldi bana bak dedi. Efendim cin geldi üstüne sıçramaya çalıştı. Cibril öğretti. Yani bu yolculuğunda Allah onu bütün afetlerden koruduğunu ve onu temize çıkardığını bu ayetler ihtiva ediyor. Mesela fezekkâ fuâdehu Allah onun gönlünü tezkiye ediyor. Ve lisânehu dilini ve cevârihâhu bütün uzuvlarını. Mesela hangi ayet? Fezekkâ kalbehu Efendimizin kalbinin tertemiz olduğuna dair bir kavli. Mâ kezebel fuâdu mâra. Onun gönlü diyor gördüklerinin hiçbirine yalan demedi. Kalbi tasdikle doludur. Diye onu temize çıkarıyor. Ve lisânehu dilini temize çıkarıyor. Bir kavli. Mâ yantıku anil hevâ. O kafasından keyfinden konuşmaz. Ne demek? Dili tertemiz. Yalan yok onda. Diyor. Ve basarahu gözünü temize çıkarıyor. Bir kavli. Mâ zâhâl basarahu ve mâ attâhâ. Gözü diyor maksadından ileri geçmedi. Benden gayrine de bakıp takılmadı diyor. Burada da gözü temiz, kalbi temiz, lisanı temiz. Onun cümlesi benim tezkiyemle tertemiz Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. As-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin ve Ahirin. Bizden arz olunsun. Allah'ım Habibine arz eylesin. Şu mübarek dersimizi kabul eylesin. Habibin ruhaniyetini aramızda hazır eylesin. O zaten bütün alemi kaplamış bir ruhtur. Bütün ruhların ruhudur. İlk ruhtur, ilk akıldır, ilk yaratılandır, ilk nurdur. Hadis-i şeriflere göre. Onun için hepimiz onun nurundan yaratıldık. Hulüktü min nurillâ vel mü'minûn min nur. Ben Allah'ın nurundan yaratıldım, müminler benim nurumdandır. Biz onun nurundanız elhamdülillah. Böyle olmak hasebiyle hele bu Şifa Şerif derslerinde kesinlikle teşrif ettiğine itikad ediyoruz. Çünkü mevlid okunduğu zaman, tazım edildiği zaman, salavat okunduğu zaman ve ondan bahsedilen ayet hadisler okunduğu zaman teşrifi sabittir. Bu benim senin faziletinden değil, onun kerametinden, mucizesinden ve ikramındandır. O kendinden bahsedenleri sever. Men feriha bina ferihna bi. Kim bizimle ferahlanırsa biz de onunla ferahlanırız diyor. Kim bizimle sevinirse biz de onunla seviniriz diyor. Kim bizden bahsederse biz de onu ziyaret ederiz diyor. Bu itibarla bu ders onun dersidir. 15'te bir Allah nasip ediyor. Rabbim tamamına erdirene kadar kazalardan, belalardan, bütün efendim bizi bu yoldan engelleyecek manialerden bizi muhafaza eylesin. Bu derse devam etmek için sıhhat versin, kuvvet versin, imkan versin, ömür versin. Allah'ım zevk-ü sefa için yaşatmasın. Allah'ım Habibini tam tanımadan öldürmesin. Bu derslerle bize onu tanıtsın. Şimdi bu kitabın adı nedir? Eş-şifa bi-tarifi hukukul Mustafa. Bu şifa-i şerif nedir? Mustafa'nın haklarını tanıtma kitabıdır. Bu onun haklarını tanıtıyor. Onun Allah katındaki değerini bize tanıtıyor. Onu tanımadan ahirete gidersek yazık olur bize. Onun için bu ders çok önem arz ediyor. Allah Teala cümlemize imkanlar dahilinde devam nasip eylesin. Amin. Subhane rabbil aliyyil alel vâb. Elhamdülillâh rabbil âlemîn. Vessalâtu vesselâmü alâ seyyidil mursalîn Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme innâ neselükel cennet. Na'ûzü bike minen nâr. Allahümme innâ neselükel ridâke vel cennet. Na'ûzü bike min sehatike ven nâr. Allahümme innâ neselükel cennet. Ve mâ karrabe ileyhâ min kavli ve amel. Na'ûzü bike minen nâr. Ve mâ karrabe ileyhâ min kavli ve amel. Allahümme inna neselüke min khayri ma seleke min nebiyyuke Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ve na'udü bike min şerri mes'adeke min nebiyyuke Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem entel müstaan ve aleykel belâhu ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethiren elhamdülillahi rabbil alemin. Kardeşler, evet, Arifan dergisindenki duayı ben bu sabah okudum, dün okudum, sizin de okumanızı istiyoruz. Safer ayına girmiş bulunuyoruz. Allah belaları üzerimizden çevirsin. Amin. Her gün okunacak. Bak, akşam olmadan hemen okuyun. Dergin sonunda o koca bir sayfa dua. Her gün okuyan bir sene bela görmez inşallah. O duaya devam edin. Ondan sonra hanım kardeşler, özellikle çocukları itaat etmiyor. Eşleri efendim İslam yolunda onlara muvafakat etmiyor, uyum sağlamıyor. Bunlara ne çareler yazdık. İdrisiye isimlerinde okunuyor, üfleniyor. Efendim zikrediliyor, onun yemeği suyu içiriliyor, üzerine okunan su içiriliyor. Bu ne için? Allah yolunda birbirine yardımımız olsun için. Çocuk sigarayı bırakmak istiyor, bırakamıyor. Efendim anasına itaat etmek istiyor, edemiyor. O da razı değil ama kaptırmış kendini. İşte hanım kardeşlerde çok bu itikatlar kuvvetli oluyor. Ama Allah muhafaza etsin, gayrimeşru bir istekle yapılmasın. Meşru olarak karı koca arası, çoluk çocuk arası, itaat, sevgi, muhabbet, maddi manevi bütün belaların açılması için Allah ismi şerifi, ondan sonra Esma İdrisiye, bunları okuyun, amel edin. Özellikle Safer ayının her gün okunacak duasına devam edin. İnsanlara da ulaştırın. Allah bizi de sevdiklerimizi de belalardan muhafaza eylesin. Hayırlı muratlarımıza nail eylesin. Korktuklarımızdan emin eylesin. Amin diyenlerini Nâdihimden azâd eylesin. Evet kardeşlerimiz, Müfiye Etemoğlu diyor, ameliyat oldu, dua isteyen kimler varsa Allah'ım sen acil şifalar ihsan eyle. Hastanede kardeşlerimiz, Gözlüklü Ahmet abimiz hastanede, Allah'ım acil şifalar ihsan eylesin. Daha ne kadar hastalar varsa sevdiklerimizden, tanıdıklarımızdan Allah'ım İslam kuvveti, ibadet takati nasip eylesin. Hayırlı uzun ömürlerle muammer eylesin hepimizin. Hastalıklarımıza acil şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza ödeme kolaylıkları ihsan eyleyip buradan dağılmadan Allah'ın bütün dertleri açılmış olarak çıkanlardan eylesin. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve alihi ve sahbihi sellem. Teslimen kesiren ve elhamdülillahi rabbil alamin. Bütün hastalarımızın da şifası niyetiyle El Fatiha.